ook de boostercampagne een booster krijgt. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen op deze 2 december. De kinderrechten in Nederland staan onder druk. En ruim een derde van de schoonmakers heeft te maken met ongewenst gedrag. U hoort er zometeen meer over. Eerst een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Het demissionaire kabinet vindt het vooralsnog niet nodig om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet onderwijs een week eerder te laten beginnen. Dat zei minister Slob in het coronadebat in de Tweede Kamer. Verschillende fracties wilden weten of een week eerder vakantie misschien een optie was, omdat veel leerlingen en leerkrachten besmet zijn met corona. Sommige scholen hebben daarom zelf al besloten om tijdelijk dicht te gaan. Er komt ook geen uitzondering voor jongeren die in de avond willen sporten. De Tweede Kamer vroeg daarom, omdat amateursport nu na 5 uur 's middags niet is toegestaan. Veel partijen vinden het verkeerd dat kinderen en volwassenen nu 's avonds thuis zitten in plaats van te bewegen. En minister De Jonge heeft in de Kamer gezegd dat het uitdelen van boosterprikken de komende tijd sneller zal gaan. Deze week vaccineert de GGD naar verwachting 200.000 60-plussers. Volgende week zullen dat er 350.000 zijn en in de weken daarna steeds 700.000. De minister wil dat nog dit jaar een zo groot mogelijk deel van de 60-plussers en zorgmedewerkers een boosterprik krijgt. De Tweede Kamer is kritisch over het verloop van de boostercampagne. Die is hier laat gestart en verloopt trager dan in andere westerse landen. Buschauffeurs van Qbuzz gaan komend weekende actie voeren op ritten rond Ter Apel. Chauffeurs die lid zijn van de vakbond FNV nemen dan geen passagiers mee, meldt RTV Noord. Ze protesteren daarmee tegen de overlast op de buslijnen rond Ter Apel, die al langer aanhoudt. Vooral asielzoekers uit veilige landen, die weinig kans maken op een verblijfsvergunning hier, veroorzaken problemen. De FNV wil dat er meer beveiligers op de bussen komen, maar vervoerder Qbuzz doet dat niet. De Vrouwentennisbond organiseert voorlopig geen toernooi meer in China. Reden is de situatie rond de Chinese tennister Peng Shuai. Volgens de WTA mag Peng niet vrij uitspreken en lijkt het erop dat ze onder druk wordt gezet nu ze een voormalig vicepremier in China heeft beschuldigd van aanranding. De WTA had al gedreigd met het schrappen van de toernooien als China geen duidelijkheid zou geven over Peng. De maatregel betekent dat 10 tennistoernooien in China en Hongkong nu niet doorgaan. In Tsjechië is journalist en mensenrechtenactivist Peter Uhl overleden. Hij was een van de belangrijkste dissidenten tijdens het communistische bewind in Tsjechoslowakije en zat verschillende keren gevangen. Uhl zette in 1968, na het neerslaan van de Praagse Lente, een ondergrondse jeugdbeweging op, sloot zich later aan bij de hervormingsbeweging Harta 77 en werd een van de leiders achter de fluwele revolutie. Hij hield zich onder meer bezig met het verspreiden van onafhankelijk nieuws. Peter Uhl was 80 jaar. Het weer. Geregeld vallen er buien. Vooral langs de kust is er kans op winterse neerslag. Ook overdag buien met kans op hagel en natte sneeuw bij 4 tot 7 graden. In het weekeinde blijft het wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit? Ik heb één file te melden. Ongeveer een uur geleden gebeurde er een ongeluk op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord ging het mis. Daar was één rijstrook dicht, maar die is juist weer vrijgegeven. Hou daar nog wel rekening met 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en ruim 10 minuten vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. In de jeugdhulp en de jeugdbescherming staan de rechten van kinderen onder druk. Dat is een van de conclusies uit een rapport dat Defence for Children en UNICEF hebben uitgebracht over de stand van kinderrechten in Nederland. Eva Huls werkte aan het onderzoek mee namens Defence for Children. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar hebben jullie precies naar gekeken? Wij maken ieder jaar als kinderrechtenorganisaties een analyse en dan kijken we naar de meest kwetsbare groepen kinderen. Dat zijn er 6. En dat zijn ook de kinderen die inderdaad in de jeugdhulp en jeugdbescherming zitten. Nou, wat dan opvalt is dat er nog steeds heel veel kinderen niet thuis opgroeien. Dus we zien ruim 21.000 kinderen in pleeggezinnen, ruim 18.000 kinderen in instellingen, ruim 5.000 kinderen in gezinsgerichte opvang, dus bijvoorbeeld een gezinshuis. En dan ook nog eens 2.080 kinderen in een gesloten instelling, dus gesloten GGZ of gesloten jeugdhulp. Dus dat is bij elkaar 46.000 kinderen. Een enorm aantal dat niet thuis opgroeit. En wat zegt het dat zoveel kinderen niet thuis wonen? Nou, wij hebben daar geprobeerd inderdaad meer cijfers ook over op te vragen. Omdat wij natuurlijk de analyse maken op grond van cijfers, maar ook op grond van mediaberichten, onderzoeksrapporten, kinderrechten signalen die wij krijgen op onze kinderrechtenhelpdesk. En we hebben heel veel vragen niet beantwoord gekregen. Mm. Bijvoorbeeld vragen over wachtlijsten en wachttijden bij heel veel hulpverleningsorganisaties. En dat maakt dan dat het moeilijk inzichtelijk te maken is of dit allemaal noodzakelijk was bij zo'n hoog aantal kinderen, of dat er in het voorstadium misschien veel meer voorkomen had kunnen worden als er direct passende hulp beschikbaar zou zijn geweest. En u concludeert daarmee dus dat de kinderen, de rechten van kinderen in de jeugdhulp en de jeugdbescherming onder druk staan? Ja, overheid heeft natuurlijk de taak om de belangen van kinderen te waarborgen. En kinderen hebben natuurlijk recht om in vrijheid, hè, niet zomaar opgesloten te worden. Nou, bij 2080 kinderen in geslotenheid, waar we ook rechtelijke uitspraken regelmatig zien over dat kinderen daar moeten wachten op behandeling, dat kinderen daar moeten wachten omdat er geen plekje is voor begeleid wonen of een open instelling, dan gaat het dus over vrijheidsbeneming van kinderen, omdat ze in de wachtstand worden gezet. Maar kinderen hebben natuurlijk ook recht op bescherming. Recht op tijdige en passende hulp. Recht op een familieleven. En bij zoveel kinderen, 46.000 kinderen die niet thuis opgroeien, terwijl we ook weten vanuit onderzoek dat er dus zoveel wachtlijsten en wachttijden staan en zijn. En dat er een hoge caseload is, ook bij jeugdbeschermers. Dan kun je dus zien dat al die kinderrechten onder druk komen te staan. Maar die wachtlijsten, dat is natuurlijk een probleem dat al jarenlang speelt. Wanneer wordt dat opgelost? Kan dat überhaupt nog worden opgelost? Nou, dat is inderdaad ook een vraag die wij hebben. De overheid heeft het jeugdhulpsysteem nu zo ingericht, maar schiet dan dus tekort eigenlijk in de uitvoering. Dit is maandag ook binnen de Tweede Kamer weer besproken, want Tweede Kamerleden willen ook al een jaar lang, vragen ze al om cijfers. En wat we nu hebben gehoord, is dat het heel complex is om inzicht te krijgen in die cijfers rondom die wachtlijsten. En dat er nu 3 pilotregio's opgezet gaan worden om te kijken of er meer zicht kan worden gekregen hierop. En dat is voor ons natuurlijk, wij vinden dat essentieel, want je maakt uiteindelijk beleid en je neemt allerlei beslissingen en het is van belang om de effectiviteit ervan te kunnen toetsen en dan eens meten, ook weten. Ja, dat zijn de voorstellen van de Kamer. Welke adviezen hebben jullie zelf in het onderzoek? Nou, wij hebben gezegd, die cijfers die we natuurlijk zien rondom jeugdhulp, maar bijvoorbeeld ook dat er nog steeds 15.000 kinderen in politiecellen worden opgesloten, terwijl 6.000 van die kinderen naar halt gaan. Dus dan gaat het niet om hele ernstige misdrijven. Wij zeggen, die cijfers moeten omlaag. De cijfers moeten ook omlaag als het gaat om 46.000 kinderen die niet opgroeien. Dus dat betekent investeren in dat voortraject. Dat moet beter op orde worden geraakt. En dat betekent ook dat er dus meer zicht moet komen, meer monitoring en meer data vrij moet komen, meer registratie, om inzicht te krijgen in welke stappen je moet maken. Want anders tast je eigenlijk in het duister. Je weet niet waar je staat, waar gaan we naartoe, waar moeten we heen? En dat maakt ook dat het, hier gaat het natuurlijk om de meest kwetsbare kinderen. Ja. En daarin wil je in dit systeem geen blinde vlekken hebben en die moet je ook niet willen hebben. Dank u wel, Eva Huls, advocaat bij Defence for Children, over dat nieuwe onderzoek van hen dus. We gaan naar voetbal. Feyenoord is koploper Ajax tot 1 punt genaderd. De Rotterdammers die wonnen het inhaalduel met Heracles Almelo, van Heracles Almelo met 2-1. Feyenoord kwam het 1-0 achter, terwijl het net daarvoor nog dacht op een 1-0 voorsprong te komen. Maar de goal van Sinisterra, die het later goed zou maken met 2 goals, werd afgekeurd na tussenkomst van de videoscheidsrechter. Vlak voor de goal zou Johan Baks een overtreding hebben gemaakt. Aan Feyenoord-trainer Arne Slot de vraag of het afkeuren terecht was. Als de scheidsrechter voor een overtreding fluit in de wedstrijd, denk ik dat je dat ook accepteert, dat de VAR ook niet ingrijpt. Op het moment dat hij daar niet voor fluit en er staat een grensrechter ook nog zo dicht bovenop, dan is het hoogst uitzonderlijk dat de VAR dan ingrijpt. Dus vind ik dat Luis vandaag 3 keer had moeten scoren. Ja. Ja, je vond het niet zwaar genoeg wat daar gebeurde? Nee, overduidelijk niet. Grensrechter staat er bovenop, scheidsrechter staat er bovenop. Nijhuis is sowieso een scheids die veel toestaat. Volgens mij is dat ook iets waar je als VAR wel mee moet nemen. Ik zei ook in de wedstrijd tegen Bas, ik heb NEC Ajax gezien, werd de speler onthoofd van NEC. Maar toch werd die goal goedgekeurd. Het was een onbelangrijke goal, hoor, maar dat zegt iets over hoe Bas zijn wedstrijden leidt. Dus anders, bij elke andere scheids had ik nog enige twijfel misschien gehad. Nu wist ik zeker, deze keurt hij goed.

Een derde van de ziekenhuizen kan de planbare zorg niet meer leveren. En meer dan 200.000 operaties moeten worden ingehaald, vertelde Hoefnagel. We zien en heel veel COVID, maar dus ook mensen die we normaal zien naar het ziekenhuis zouden brengen, maar die eigenlijk opgenomen hadden moeten worden, maar weer naar huis worden gestuurd met zelfzorgadviezen en met acties waarvan je denkt, als er geen druk op de bedden was geweest, dan was je opgenomen geweest. Ik heb letterlijk het voorbeeld, ik heb een patiënt gehad die had echt instabiele hartklachten. En de cardioloog zegt, ik heb geen plek. En in heel mijn regio is geen plek. Aangezien dat er nu het ECG niet, het hartfilmpje niet te veel veranderd is. Laat hem maar thuis en hoog de medicatie maar op. Dat was gisteren op Radio en TV. On the other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu. But I thought this can't be true. Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Upside to a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. That's deja vu, but I thought this can't be true, cause plaat uit 2012, Train met Drive-By. En Katrien heeft de voorpagina's van de ochtendkranten gelezen. Drinkwaterbedrijven uiten in het Algemeen Dagblad hun zorgen over aardwarmte onderzoeken. Op steeds meer plekken in ons land worden vergunningen verleend om in drinkwatergebieden te speuren naar aardwarmte. De drinkwaterbedrijven vrezen dat het water hierdoor vervuild wordt. Eerder waarschuwde de Raad van State ook al voor de risico's. Begin oktober stuurden de 10 waterbedrijven van ons land samen met alle provincies een brandbrief naar het kabinet. En daar kwam nooit antwoord op. En daarom gaan ze vanmiddag in gesprek erover met de Tweede Kamer. De uitspraak van de Hoge Raad over de supermarktoorlog die 2 jaar geleden speelde in Didam is ingeslagen als een bom in de vastgoedwereld. Dat zegt een aanbestedingsadvocaat in het Financiële Dagblad vanochtend. Wat was er aan de hand? De Gelderse gemeente Montferland wilde een deel van het oude gemeentehuis van Didam onderhands verkopen aan supermarktketen Co-op. Maar de lokale Albert Heijn had ook interesse en maakte bezwaar. De Hoge Raad geeft Albert Heijn nu gelijk. Een gemeente kan dus niet meer zomaar één op één ontroerend goed verkopen aan een partij. Volgens advocaten heeft dat grote impact op de gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe huizen. Bij tal van lopende bouwprojecten moet nu eerst worden bekeken of wel aan de eisen is voldaan. Om een conflict met chemiebedrijf DSM op te lossen, heeft het ministerie van Volksgezondheid voor miljoenen euro's aan mondkapjes bij het bedrijf gekocht. Dat deed het ministerie terwijl er al meer dan genoeg kapjes op voorraad waren. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. DSM kocht vorig voorjaar een machine voor de productie van mondkapjes, in de veronderstelling dat de overheid garant zou staan, maar later krabbelde Den Haag toch terug. Om DSM financieel te compenseren werden extra mondkapjes besteld. Volgens een ambtenaar was dat totaal niet nodig. Er was er dan een voorraad waar je van af kon skiën, zei hij. Daarnaast kreeg DSM ook nog eens een extra vergoeding van ruim 7 miljoen euro vanuit Den Haag. En op de voorpagina van de Telegraaf tot slot een foto van een moeder en zoon die samen aan het bowlen zijn. Want met de nieuwe coronagolf, wind, regen en prijzen die de pan uitreizen, lijkt het maatschappelijk chagrijn op een hoogtepunt te zijn beland. Zo staat erbij geschreven. En daarom is het hoog tijd voor een oppepper, vindt de krant. Om sombere gedachten in deze tijd tegen te gaan, komt de Telegraaf met een aantal tips. Ga wat vaker naar de bibliotheek. Neem eens een uitgebreide lunch van een paar uur lang. Of gooi dus een balletje op de bowlingbaan. Een lunch van een paar uur lang, dat zie ik wel zitten straks. Ja. Het is 7:10. We gaan het hebben over de schoonmaakbranche. Ruim een derde van de schoonmakers heeft te maken met ongewenst gedrag. Denk aan buitensluiten, negeren en discrimineren. Dat blijkt uit onderzoek van de branche zelf. De werkgevers- en werknemersorganisaties die zitten deze ochtend bij elkaar om met elkaar te praten, om te kijken wat ze hiertegen kunnen doen. Contact met Rob Rommelsen van Schoonmakend Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft als werkgeversorganisatie ingestemd met een onderzoek naar ongewenst gedrag in uw eigen sector. Dat lijkt me best een spannende stap. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet. Het is onderdeel van een groter programma wat gaat over veilig en gezond werken in onze sector. Daar zijn we best trots op dat we dat doen. En dan moet je ook niet je ogen sluiten om dingen te onderzoeken die je misschien niet zo leuk vindt. Daar hoort ook ongewenst gedrag en discriminatie bij. Dus dat hebben we ook gewoon gedaan. Met als doel waar we vandaag mee gaan starten, om te komen tot oplossingen. En zonder het onderzoek kan je daar gewoon niet komen. En schrok u van de uitkomst, dus dat ruim een derde van de schoonmakers ervaring heeft met ongewenst gedrag, zoals discriminatie, negeren, buitensluiten? Daar schrik je van. Aan de ene kant verrast het je niet, omdat je doet natuurlijk onderzoek in een sector waar 125.000 mensen mooi met elkaar samenwerken. Dat wil ik ook nog een keer gezegd hebben. Waarbij je ook weet dat je met 160 nationaliteiten werkt. En dat gaat gewoon niet vanzelf. En er komen bij ons natuurlijk ook meldingen binnen, ook bij de sociale partners, de vakbonden, dat dingen niet goed gaan. Dus dat het dan voorkomt, dat verbaas je niet. Ja. De hoeveelheid wel. Maar met name ook de onderzoeksresultaten, waar je gewoon dingen van leert die je gewoon niet weet. Maar waar gaat het dan vooral mis? Hoe komt dat percentage zo hoog is? Ja, waar gaat het mis? Dat, op heel veel verschillende vlakken. En dat hebben we nou juist onderzocht. Hè. Het gaat om discriminatie. Het lijkt alleen te gaan vaak over afkomst op religie. Maar het gaat om veel meer zaken, zoals seksuele voorkeur, leeftijd, ziektes die er zijn. En dat hebben we willen onderzoeken. En het gaat mis eigenlijk in alle lagen van hoe we samenwerken. Dus tussen medewerkers onderling, van leidinggevende naar medewerker en ook andersom. Maar we hebben ook te maken met klanten waar we zitten. Werk waar we best trots op zijn, wat we doen. Wat niet altijd als zodanig wordt gewaardeerd. En dat geven medewerkers ook terug van, daar hebben ze last van. Ja, kunt u een voorbeeld uit de praktijk noemen of uit het onderzoek waarvan u dacht, ja, dat raakt mij echt, dat dit gebeurd is met medewerkers? Wat mij eigenlijk het meest raakt ook in deze tijd is een voorbeeld van een medewerker die zei van, ik ben schoonmaakster. En als mensen je minderwaardig vinden, dan kan je daar niet zoveel aan veranderen. En dat vond ik dubbel vervelend, omdat blijkbaar mensen dat vinden. Terwijl we juist nu zien met corona dat de veilige en gezonde werkplek waar we voor staan echt wordt gewaardeerd. Dus juist nu meer, dat merken we ook, moet je meer waardering hebben voor het schoonmaken in je bedrijf. En tegelijkertijd zeggen ze ook van, ja, dat kan je niet veranderen. Ik denk, nee, dat kunnen we wel veranderen. Dus daar zijn we juist met elkaar mee bezig. En dat wil ik oppakken. Want in het rapport staat ook dat schoonmakers op de kantoren waar ze werken niet altijd prettig behandeld worden. Dat er op hen neergekeken wordt. Merkt u dat ook? Ja, dat is wat medewerkers teruggeven. En voor ons, ik vind het ook gewoon belangrijk om dat niet te bagatelliseren. Als zij dat zo ervaren, dan is dat ook gewoon zo. En dat horen we ook terug van medewerkers. Ja, dus helaas werkt het blijkbaar zo dat mensen zo op schoonmaak reageren. Terwijl nogmaals, ze juist echt hartstikke mooi werkt om Nederland veilig en gezond en open te houden. Ja, grote vraag is natuurlijk, hoe gaat dat percentage omlaag? Deze ochtend gaat u met de schoonmaakbedrijven om tafel. Welke plannen liggen er om dat ongewenste gedrag in de toekomst toch te voorkomen? Ja, wat we hebben is, vandaag is na de start van het programma om daarmee ook aan de slag te gaan, dus met onderzoeksresultaten. Ja, er liggen heel veel programma's. Dus we gaan wel de volle breedte van veilig en gezond werken in. Maar op dit vlak kan je heel veel doen aan voorlichting, aan bewustwording. En wat voor ons bijvoorbeeld heel belangrijk is, is de herkenbaarheid van ongewenst gedrag. De mate waarin medewerkers dat kunnen melden bij hun leidinggevende. En ook hoe dat werkt in een bedrijf met vertrouwenspersonen die we hebben in bedrijven. Maar ook bij onze fonds, zeg maar, het Paritair Fonds Terras. Waar ze ook gewoon nog naartoe kunnen gaan op het moment dat het niet goed gaat. En die meldingen die zijn te laag. En het is superbelangrijk dat die juist worden gegeven. Omdat we met elkaar wel een statement willen maken van dit kan niet. Hè, dit mag ook niet en dat willen we niet. Dank u wel, Rob Rommelsen van Schoonmakend Nederland. Net als zo'n beetje half Nederland heb ik natuurlijk ook even mijn Spotify jaaroverzicht bekeken van meest beluisterde nummers. En deze staat hoog op mijn lijst. Jasmine Sullivan, The Other Side. Yeah, I got dreams to buy expensive things, and I know that he's out there, so as my aan Hotels, het album waar dit nummer op staat, is trouwens een van de beste R&B-albums van dit jaar. Vind ik dan, hè? NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het uitdelen van boosterprikken zal de komende tijd sneller gaan, heeft minister De Jonge beloofd. Deze week vaccineert de GGD 200.000 60-plussers. En tegen het einde van de maand moeten dat er 700.000 per week zijn. Nog dit jaar moeten de meeste 60-plussers en zorgmedewerkers een boosterprik kunnen krijgen, zegt De Jonge. En er komt geen uitzondering op de avondlockdown voor jongeren die willen sporten. De Tweede Kamer had het kabinet daarom gevraagd. Veel partijen vinden het niet goed dat kinderen en volwassenen nu 's avonds thuis zitten in plaats van te bewegen. Maar het kabinet wil dat niet veranderen vanwege de hoge besmettingscijfers. De CO2-uitstoot door biomassa is vorig jaar met 16% toegenomen, zegt het CBS. Vooral doordat energiecentrales er meer van gebruikten. Sinds 2016 is het gebruik van biomassa bij de energieproductie verdrievoudigd. Biomassa, zoals houtsnippers, moet helpen bij de omschakeling naar energiebronnen die geen CO2 uitstoten, maar is ook omstreden omdat Nederland het uit het buitenland importeert. En in Canada heeft het Lagerhuis een wet aangenomen die homogenezing verbiedt. Alle parlementariërs stemden nu voor. Eerder gingen veel conservatieven niet akkoord met een vagere wet tegen homogenezing, omdat ze bang waren dat bepaalde gesprekken over seksualiteit met ouders of religieuze leiders ook onder het verbod zouden vallen. Het weer nog. Het is een bewolkte dag met buien. Aan zee onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag even wat minder buien, maar die komen vanavond weer terug en het wordt 4 tot 7 graden. Dit is Samuel. Hi, I'm Samuel. Samuel heeft HIV. Maar de enige behandeling die hij krijgt is ongelijke behandeling. Net als vele andere mannen met HIV in Kenia die homoseksueel zijn. En miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker mensen als Samuel van levensreddende zorg. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle met echte IT-strijders. Die van Incentro. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, 2 stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Watersnood in België. De verwoestende overstromingen veroorzaken deze zomer een ramp van ongekende proporties. Er vallen 41 doden en de schade loopt in de miljarden. De ravage is nog altijd niet te overzien. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Geef boeren die duurzaam willen ondernemen toekomstperspectief en ontwikkel nieuw overheidsbeleid op dit vlak. Dat staat allemaal in het adviesrapport Boeren met Toekomst van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Krijn Poppen is voorzitter van de commissie die dit advies heeft ontwikkeld. Goedemorgen, meneer Poppen. Goedemorgen. Ja, de inzet van het kabinet is dat Nederland in 2030 koploper is wat betreft kringlooplandbouw. Staan de agrariërs daar wel achter aan dat idee? Op zich wel. Wij hebben met veel agrariërs, veel boeren gesproken en die willen best forse stappen met duurzaamheid, mits ze daar ook wel een handje bij geholpen worden. En op welk vlak moeten zij geholpen worden? Nou, in ieder geval door duidelijkheid over de normen. De milieunormen waarin zij moeten voldoen, die zijn op individueel bedrijfsniveau voor 2030, 2040 niet duidelijk. We weten wel ongeveer wat we als maatschappij willen, maar wat je dan op je individuele bedrijf moet doen, weten boeren niet. En wat wij voorstellen is een systeem van certificering, zodat de boeren geholpen worden en weten hoe ver ze weg zijn op die weg naar 2030. Want voor dit advies bent u uitgebreid in gesprek gegaan met boeren via dialoogtafels. Hoe zien zij de toekomst van hun bedrijf? Nou, Over het algemeen is het enorm veel verschil natuurlijk, hè, tussen ondernemers. Maar als je dan toch een gemiddelde eruit haalt, dan zien zij zichzelf als ondernemer. Zijn dus actiebereid. Willen natuurlijk de onzekerheid die er is in de markt en in de politiek zoveel mogelijk verminderen. Willen wel degelijk, voelen zichzelf verantwoordelijk voor het perspectief van hun eigen bedrijf. Of dat nou voedselproductie is of ook meer natuur of andere dingen op die plek. Ze voelen echt wel dat er op hun een beroep wordt gedaan. Alleen ze weten niet precies welke kant ze op worden gestuurd. En hoe kan dat nou? Want je zou toch verwachten dat de politiek daarin leidend is? Ja, maar in een aantal gevallen spreken we, nou, neem stikstof of klimaat. Weten we allemaal dat het leeft. We spreken ook wel een doel af op nationaal niveau, hè, reductie van zoveel procent. Maar de doorvertaling naar het individuele bedrijf dat wel of niet in de buurt van een natuurgebied zit, of wel of niet in de buurt van de bebouwde kom van een gemeente, die gebeurt onvoldoende, vinden wij. En dat zou betekenen meer maatwerk, dus echt toegespitst per boer wat de toekomst zou moeten zijn, hoe dat eruit zou moeten zien. Ja, het is niet onze intentie om elke boer een eigen norm te geven. Nee. Zo van, daar kun jij wel aan voldoen en daar kun jij wel aan voldoen. Maar wel dat je duidelijkheid geeft. En daar gaat inderdaad de lokale ecologie, de bodemtoestand, het water, gaat daar een steeds grotere rol in spelen als we afscheid nemen van de chemie. Ja, u heeft 6 aanbevelingen gedaan. Een van die aanbevelingen, wellicht wel de belangrijkste, is zet in op verduurzaming van de keten en ook op gedragsverandering van de consument. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, uiteindelijk kun je boeren wel vragen om duurzamer te produceren, maar zij zijn ook wel afhankelijk van wat wij in de winkel kopen of wat de partijen daartussen, de retail en de voedselondernemingen en de banken en dergelijke ook daar aan helpen en wat voor prijs die voor die duurzame producten bieden. Dus we moeten een beetje net als in de auto-industrie, waar we een slag maken naar elektrische auto's, moet je ook bij voedsel zorgen dat ook die hele keten door die slag wordt gemaakt van niet alleen concurreren op de laagste kostprijs, maar op het meest duurzame voedsel, zeg maar. Maar je kunt dus zeggen dat de boer die wil of moet dus wel die kant op, maar als je kijkt naar de banken, de Rabobank bijvoorbeeld, de supermarkten, die worden onvoldoende geprikkeld om die kant op te gaan. Hoe komt dat, denkt u? Ja, voor hun is het soms ook moeilijk om dat soort duurzaamheid in te passen, omdat ze in een internationale concurrentiemarkt zitten. Of ja, omdat we toch met z'n allen gewend zijn om op een bepaalde manier onze handen in het schap te steken als we daar de producten uithalen. En daar moeten we iets aan doen met z'n allen. Ja, dit gaat allemaal flink wat geld kosten, al die 6 aanbevelingen van uw commissie. Is de politiek wel bereid daarin te investeren? Nou, wat ik nu hoor via de media over wat er in Den Haag aan miljarden wordt uitgetrokken voor het stikstofdossier, dan zie je toch een bereidheid om het probleem anders te gaan aanpakken. Wij gaan er niet over of je het nou veel moet opkopen of weinig. Dat is een politieke keuze. Maar ik denk wel dat er bereidheid is vanuit de politiek om een handje te helpen met budget. Ja, u biedt het adviesrapport vandaag aan de minister. Wat verwacht u dat ermee gaat gebeuren? Bovenop de stapel? Nou, ik hoop dat het bovenop het bureau ligt van in ieder geval nog deze minister. Er is nog een Kamerdebat vandaag zelfs. We hebben natuurlijk nog formatiebesprekingen in Den Haag. Aan de andere kant zijn die ook een eind gevorderd. Maar ik ga ervan uit dat de nieuwe minister dit bovenop het bureau vindt. En als hij zijn regeringsprogramma verder invult de komende maanden hiermee aan de slag gaat. Dank u wel. Krijn Poppen over het rapport Boeren met Toekomst. Het is 6:58. We gaan naar Jemen, want het is de grootste humanitaire ramp ter wereld op dit moment. De oorlog daar in Jemen. Het land zit in een diepe crisis sinds de oorlog in 2015 escaleerde. Op een speciale conferentie vandaag vraagt hulporganisatie CoreDate aandacht voor de oorlog. En dan in het bijzonder voor de positie van vrouwen daarin. Ik praat erover met Marina de Recht, antropoloog en Jemen-expert van de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent betrokken bij de organisatie van deze conferentie. Waarom juist die focus specifiek op vrouwen dit keer? Nou, dat is echt enorm belangrijk. Vrouwen spelen natuurlijk een belangrijke rol in de samenleving. En zeker in een land als Jemen wordt die rol heel erg onderschat. Daar ja, het is een patriarchale samenleving waar mannen vooral het meest voor het zeggen hebben. En die oorlog wordt ook vooral door mannen gevoerd. Terwijl vrouwen degene zijn die toch heel veel van de lasten dragen en voor de gezinnen zorgen. En ook laten merken dat zij een stem willen hebben in het bereiken van vrede. En daar moeten we echt naar luisteren, naar die stem. Want kunt u je schetsen hoe het dagelijks leven voor veel vrouwen in Jemen er op dit moment uitziet? Nou, vrouwen hebben een ongelooflijke moeite om het leven van henzelf en van hun gezinnen dus draaiende te houden. Heel veel mannen zijn gestorven op het slagveld of hebben hun werk verloren. Of mensen hebben heel veel gezondheidsproblemen. Vrouwen betalen echt de hoogste prijs, ook op het gebied van gezondheidszorg. Hele slechte gezondheidszorg, ook voor moeders en kinderen. Vrouwen doen hun best, om de samenleving of hun gezinnen nog in leven te houden. En daar hebben ze grote moeite mee. En wat voor initiatieven zijn er om vrouwen in Jemen te steunen? Ja, ik vind dat organisaties zoals CoreDate en ook andere medefinancieringsorganisaties in Nederland heel veel doen al. Maar er kan het dus met het ondersteunen bijvoorbeeld van vrouwen in de gezondheidszorg. Maar ook andere kleine organisaties kunnen onze steun krijgen. Er zijn vrouwen in Jemen die vandaag ook zullen spreken. Ook via kleine filmpjes zullen zij hun stem laten horen en laten zien wat zij allemaal eigenlijk voor steun verwachten van de internationale gemeenschap. En dat betekent ook echt naar hen luisteren, naar wat zij denken dat de oplossing is van dit conflict. En er zijn dus organisaties die hun best doen, maar heel vaak gaat het om humanitaire hulp. Dus dat betekent noodhulp van de mensen die grote moeite hebben om in leven te blijven. Maar er zijn ook veel jonge vrouwen, dat heb ik ook gezien in de filmpjes die we vandaag zullen draaien, die echt zeggen wij hebben hier kleine NGO's, we hebben kleine bedrijfjes, we zijn heel erg actief bezig om, zoals ik al eerder zei, die samenleving draaiende houden. En ook om vrede te bewerkstelligen, maar vaak op het wat lagere niveau. Mm-hmm. Op het niveau van de gemeenschap. En daar moeten organisaties zich op richten. En wij moeten luisteren naar die vrouwen. En hoe zorg je er nou voor dat het conflict in Jemen, met alle problemen die toch vrij uitzichtloos lijken, niet gereduceerd wordt tot een vergeten oorlog? Ja, nou, ik denk alle aandacht die er door de media wordt gegeven is positief. Er zijn ook op het NOS-journaal de laatste weken weer reportages geweest. Ja. Om te laten zien hoe ernstig de situatie is. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om te laten zien wat er ook wel gebeurt op het lokale niveau. Dus door mensen die misschien geen Engels spreken, misschien geen toegang hebben tot de media. Maar dat inderdaad organisaties zoals CoreDate en ook allerlei andere internationale organisaties echt gaan kijken van met wie kunnen wij nou werken en waar zijn de positieve lichtjes, of de lichtjes waardoor we mensen in Jemen een handvat kunnen bieden, zodat ze uit deze vreselijke oorlog worden getrokken. Nou, heel veel succes met die conferentie vandaag. Marina de Recht, antropoloog en Jemen-expert van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een overzicht van nieuwsverhalen van de nieuwssites en de kranten. Een Duitse mensenrechtenorganisatie heeft in Nederland aangifte gedaan tegen CNA en enkele andere kledingmerken, omdat hun producten medegemaakt zouden zijn onder dwang door Oeigoeren in de Chinese noordwestelijke provincie Xinjiang. Dat schrijft NRC vanochtend. Volgens die mensenrechtenorganisatie valt niet uit te sluiten dat Oeigoerse mannen en vrouwen sokken, schoenen en herenmode voor verschillende merken hebben gemaakt als dwangarbeid. Omdat de merken dat wel zouden moeten weten, heeft de Duitse organisatie daar nu aangifte van gedaan. Verzekeraar AON of AON begint een proef met een autoverzekering waarbij niet de auto, maar de bestuurder de polis op naam heeft staan. Dat schrijft het AD. Het heeft te maken met het gebruik van deelauto's, scooters en fietsen. De ervaring is dat mensen daar minder zuinig mee omgaan dan met hun eigen spullen. En daardoor wordt het erg lastig voor zogenaamde deelbedrijven om hun spullen te verzekeren. Als in plaats van het voertuig de persoon nou verzekerd is, dan kan eventuele schade ook makkelijker verhaald worden. De proef die start in Rotterdam en enkele honderden mensen doen er mee. Zo valt dus te lezen in het AD. Supermarktketens staan nog niet echt te springen om kassaloze winkels. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw vanochtend bij Jumbo, Spar en Albert Heijn. In zo'n supermarkt registreren sensoren wat een klant in zijn karretje doet, en bij het verlaten van de winkel wordt het bedrag vervolgens meteen van de rekening afgeschreven. Sommige tussenvormen waarbij de klant zelf zijn boodschappen scant, die zijn wel weer erg in trek. Jumbo zegt bovendien niet helemaal afscheid te willen nemen van kassières, omdat klanten het persoonlijk contact vaak ook fijn vinden. Een proef van Albert Heijn met twee van die onbemande winkels is inmiddels afgerond, maar krijgt geen vervolg. Alleen Spar zegt wel hard te werken aan een kassaloze winkel, maar wanneer die in het straatbeeld zullen verschijnen, dat is nog niet bekend. En Emiel Roemer tot slot. Die is geïnstalleerd als nieuwe gouverneur van de provincie Limburg. Gebeurde gisteravond in het provinciehuis in Maastricht. En daarover schrijft 1 Limburg. Roemer volgt Johan Remkes op. Hij was de afgelopen maanden waarnemer nadat oud-gouverneur Theo Bovens opstapte vanwege integriteitskwesties in Limburg. Voor Roemer was zijn beëdiging een bijzonder moment. Het voelt ook wel een beetje raar dat als je het al ongeveer 2 maanden weet, dat je al die tijd moet wachten, dan sta je wel te popelen. Ja. Beetje zenuwachtig of niet? Ja, een beetje gezonde spanning, hè? Maar dat is ook goed. Dat is ook goed. Het is natuurlijk een heel bijzonder moment. Het is heel eervol. Een beetje gezonde spanning is er wel. Ja, waar verheugt u zich het meest op? Mogen beginnen. En dat is dus inmiddels vandaag, Emiel Roemer. Ja. Bij zijn beëdiging zei hij ook dat hij een gouverneur van alle kleuren is die boven de partijen staat. ANWB Verkeersinformatie, hoe is het op de weg, Tim Schaap? Ja, het gaat best wel goed. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Er is 1 plek die opvalt en dat is de A15 vanaf Rotterdam naar de Maasvlakte. De Botlektunnel is daar tijdelijk dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is juist weer open gegaan. Er staat nu nog daar 4 kilometer file en ongeveer een half uur vertraging. Watch it drinking, rum or whiskey. Now won't you have a double with me? Never Forget You, op luid uit 2009. Onze verslaggever is vanochtend Vincent van Rijn. Vincent, goedemorgen. Waar ga je naartoe? Goedemorgen. Ja, ik ben op weg naar Amsterdam. Daar begint vandaag het Amsterdam Light Festival. Het is een jubileumeditie. Voor het 10e jaar staan er allerlei lichtkunstwerken in de stad, gemaakt door kunstenaars. En daar kun je dan langs wandelen of langs varen in een boot. Maar goed, dit jaar heeft het festival toch wel een probleempje gekregen. Want ja, om 5 uur moet alles dicht. In ieder geval tot 19 december. En dat geldt dus ook voor de kunstwerken. Na 5 uur gaan de lampen van alle lichtinstallaties uit. En ja, normaal gesproken is het hart van het festival natuurlijk 's avonds. Dan is het druk overal. Dat kan nu niet. Nou, daar hebben ze wel een creatieve oplossing voor bedacht. Want er gaan ochtendboten varen. Van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's ochtends. Daar gaan ook alle lichtkunstwerken dus aan. En kun je er dan op die manier van genieten. Nou, ik ga zo mee met zo'n boot en praat erover met de directeur van het festival. We horen je straks, Vincent van Rijn, bij het Lichtjesfestival. Het gaat al langer bergafwaarts met de Turkse lira. Maar vorige week maakte de munt een ongekende vrije val. In één dag verloor hij 10% van zijn waarde. Katalysator was een toespraak van president Erdogan. Die wil dat de rente laag blijft voor meer investeringen en groeiende export. Maar de gangbare economische theorie is dat de rente juist omhoog moet om inflatie binnen de perken te houden. Erdogan noemt wat hij doet een oorlog voor economische onafhankelijkheid. Intussen zien de Turken hun geld elke dag meer verdampen. We zijn in Sultanbeyli, een buitenwijk aan de rand van Istanbul. Hier werd jarenlang traditiegetrouw gestemd op Erdogans AKP. Maar nu wordt er bij de supermarkt hardop geklaagd over Erdogans economische beleid. Ne diyeyim ben? Türk parasını anladınız, sıfıra indirdiler. Niks, helemaal niks kan ik meer betalen, zegt deze oudere meneer die hier bij de groenteafdeling de prijskaartjes aan het checken is. Alles is te duur geworden. Ze hebben de lira met de grond gelijk gemaakt. Er komt een andere man bij staan. Ahmed heet hij. Hij is gepensioneerd. Mijn pensioen is 2500 lira. Een paar jaar geleden was dat het equivalent van $450. Weet je wat het nu is? $183. Als Tayyip Erdogan kan leven van zo'n bedrag, dan doneer ik hem met alle liefde mijn pensioen. Ik spreek met Latif Öztürk, een seizoenswerker in de landbouw en vader van 2 kinderen. En hij zegt iets opmerkelijks, iets wat je niet zo heel vaak hoort, althans niet publiekelijk. Tot nu toe stemden we op hem, op Erdogan, ja. Maar nu, kijk nu naar ons. We kunnen ons hoofd niet meer boven water houden. Ik koos Erdogan al die jaren lang. Maar terugkijkend wou ik dat mijn handen gebroken waren, zodat ik niet had kunnen stemmen. Het is moeilijk te zeggen of de economische malaise van de afgelopen jaren echt een smet is op Erdogans machtspositie. Als we op de peilingen afgaan, neemt zijn populariteit wel degelijk wat af. Maar er is altijd nog een harde kern van mensen die hem door weer en wind steunen. Ook die komen we hier tegen in de wijk. Meneer Zakir Akgüs, een vishandelaar. Er is geen honger in dit land, zegt hij stellig. Wie dat beweert, die liegt. Ga maar naar de vuilcontainer, daar zie je weggegooid brood liggen. Ja, we hebben problemen, maar ik vertrouw mijn regering. Ik weet dat Erdogan het zal oplossen. We moeten kijken naar alle goede dingen die hij voor dit land heeft gedaan. Economen tasten nogal in het duister over wat Erdogan nou echt van plan is met zijn nieuwe economie. Zijn zogenoemde oorlog voor economische onafhankelijkheid. Want de onconventionele theorie die hij erop nahoudt, dat de rente laag moet blijven om de inflatie te stabiliseren, heeft nog niet echt het gewenste resultaat opgeleverd. Integendeel. Ik stap even binnen. Mijn bakkal. Dat is een klein winkeltje. Die heb je hier op elke hoek van de straat. Verkopen ze van alles. Van brood, melk tot snacks, alcohol. Eigenaar Birol Şeker kijkt naar de zoveelste speech van Erdogan op de tv die boven zijn toonbank hangt. Elke speech waarin Erdogan zijn lage rentebeleid verdedigt, leidt vrijwel direct tot een duikvlucht van de lira. We lachen er maar om, want het is zo ernstig. Zijn klanten moeten elk dubbeltje omdraaien. Birol laat ze nu op rekening kopen. Hij houdt alles bij in een groot notitieblok. 70 mensen staan er op de lijst. Maar hij vreest dat die mensen hun schulden waarschijnlijk ook volgende maand niet kunnen afbetalen. Voor hemzelf wordt het ook steeds moeilijker. Hij moet ook de huur betalen en heeft een studerende zoon. Maar wat moet hij anders? De staat komt ze niet helpen, zegt hij. We doen dit uit solidariteit. Biz de artık ödedemekten kendimizi işte icap duymaya başlıyoruz. Sıkıntılı durumlar bunlar tabii. Een reportage was dat van Mitra Nazar. Het is 7 minuten voor 7. Dan gaan we naar een bijzonder record, want het boek Omdenken van Bertolt Gunster staat op dit moment 250 weken in de bestseller top 60. Geen enkel ander boek stond zo lang in de belangrijkste bestsellerlijst van ons land. Meneer Gunster, goedemorgen en ook gefeliciteerd gelijk, hè? Ja, nou, dankjewel. Ja, een heugelijke dag, hè? Ja, wat deed u toen u het hoorde, het nieuws? Nou, ik was wat verbaasd, want ik was niet zo aan het tellen, was niet zo mee bezig. En opeens las ik een persberichtje van de CPMB, bestseller top 60. En leuk. Ja, waar ik was, ik weet, het was niet zo'n moment dat het windhouse instort, hoor, voor mij. Nee. Van, oh, ja, het succes is niet in één klap gekomen. Het is 11 jaar lang, hij is in 2010 verschenen. En elke keer komt hij de lijst weer in en dan er weer uit. En opeens staan we op 250. Want u verslaat nu beroemde schrijvers als Kluun en Carlos Ruiz Zafón. Dat is toch wel een iets wat u bereikt heeft met dit boek. Ja, ik kan nu sterven, hè, zeg maar. Ik heb iets bereikt. Ja. Nee, het is ontzettend leuk. En ik ben er heel trots op. Het is natuurlijk een heel leuk boekje, anders verkoopt het niet zoveel. Ik wil ook bescheiden zijn. Je kondigt het aan als een boek. Nou, dat vind ik aardig, maar het is een boekje. Het is maar 64 pagina's. Het is een soort kassakoopboekje, €5. Je neemt het heel makkelijk mee. Maar dat het zo lang en zo goed verkocht wordt, dat is heel goed. Want hoe verklaart u toch het succes van het boek? Het is een klein boekje, oké, maar dat moet toch wel iets meer zijn? Nou, het is raar om over je eigen verzinsel te zeggen dat het goed is, maar ik durf te zeggen dat het gewoon heel leuk geschreven is. Mensen gaan het niet alsmaar aan andere mensen geven als ze het niet een leuk boekje vinden. Maar wat ik ook denk, en dat is ook in deze tijd van belang, is dat ik denk dat er in Nederland, maar dat geldt voor Obama, het is een Nederlands boekje, dat heel veel mensen graag willen leren omdenken. En omdenken betekent niet een soort positief denken of optimisme, maar dat als heel veel dingen niet kunnen en je de feiten niet kunt veranderen, dat je dan kijkt naar wat er nog wel kan. Ja, we zitten nu midden in een coronacrisis. Dat is wel een tijd om te denken. Echt wel. Ja, absoluut. En accepteren wat je niet veranderen kunt, dat is de eerste stap van omdenken. En dat wil niet zeggen dat daarna alles leuk en aardig wordt. Maar juist als je meebeweegt met dat dingen niet kunnen, dan kunnen er daarna soms dingen juist wel. Terwijl als je alles maar blijft verzetten tegen wat je niet veranderen kunt, ja, dan word je natuurlijk heel gefrustreerd, want dat gaat niet werken. Maar noem eens een voorbeeld, bijvoorbeeld uit die coronacrisis. We zitten midden in die avondlockdown. Na 5 uur sporten kan bijvoorbeeld al niet meer. Nou, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is het verhaal van Peter Homan. En hij is een bedrijf dat stroomvoorzieningen verzorgt in Meidrecht. Nou, voor evenementen als SEAL, het WK en EK. Stroomvoorzieningen, feestverlichtingen, dat is zijn werk. 25 mensen in dienst. Door corona kwam alles stil te liggen. Nou, hij keek niet naar wat er allemaal niet kon. Hij keek naar wat er wel kon. Had technische mensen in dienst. Die konden werken met elektriciteit en, niet onbelangrijk, op hoogte. Toen heeft hij gekeken, zouden we kunnen kijken of we zonnepanelen kunnen installeren. En dat is hij gaan doen. En als gevolg moest hij geen mensen ontslaan, maar juist mensen extra in dienst nemen vanwege het succes daarvan. Nou, dat vind ik een heel inspirerend voorbeeld van een heel bedrijf wat een hele omslag maakt en daar succesvol in is. En verzamelt u nog steeds allerlei voorbeelden uit de praktijk van omdenken? Ja, dat is het. Ik vind het verhaal het leukste, want een theorie is mooi. Maar het goede van een verhaal of een anekdote is dat iemand in de werkelijkheid iets heeft gedaan. En voor mij heeft dat veel meer meerwaarde dan een theorie. Want u heeft deze maand ook weer een nieuw boek uitgebracht, Omdenken op het werk. Is dat iets anders dan omdenken, zeg maar, in het gewone leven? Dat boek gaat vooral in op hoe kun je nou werk anders organiseren, zodat mensen gemotiveerder zijn, het leuker vinden. En de grote kerngedachte van het boekje is, gaan we nou van gestold wantrouwen met regels en afspraken en cao's en controle, gaan van gestold wantrouwen als organisatie naar, je zou kunnen zeggen, vloeiend vertrouwen. Dat je mensen aanspreekt op hun eigen bereidheid tot autonomie, zich verbinden met elkaar, competenties die ze willen ontwikkelen. Dus ga van externe sturing naar interne sturing, interne motivatie. Daar gaat dat boekje over. En staat dit boek ook al in die bestsellers top 60? Nou, niet in de bestsellers. Ik weet het niet. Ja, jullie houden het beter bij dan ik, geloof ik. Hij staat in ieder geval wel in de GFK top 100. En volgens mij staat hij staat in de bestseller op 60, dat klopt. Hij staat ook. Wellicht ook... Samen met de scheurkalender mag ik ook trots op zijn. Nou, heel mooi. Ja. Succes daarmee. Het wonder gaat maar door, Oké, okay. Dank Bertolt Gunster, schrijver van Omdenken. In de De Koude Oorlog proberen Oost en West elkaar in alles de loef af te steken. Dat schaken was voor de Russen echt een enorm propagandamiddel. Dat leidt tot pesterijen en provocaties. Zijn vader, die zat bij de BVD, die was toen al bezig met de psychologische oorlogvoering. Koude Oorlog, morgen om 9:45 op NPO 2. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het aantal dodelijke verkeersongelukken door lachgas neemt toe. En jongeren moeten ook de komende tijd sporten voor 5 uur 's middags. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Er komt dus geen uitzondering voor jeugd die in de avond wil sporten. De Tweede Kamer vroeg daarom in het debat over de coronamaatregelen, omdat amateursport nu na 5 uur 's middags niet is toegestaan. Volgens het demissionair kabinet zijn de besmettingscijfers te hoog om die regel aan te passen. Minister Slob zei in het debat dat het niet nodig is om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet onderwijs een week eerder te laten beginnen. Verschillende fracties wilden weten of dat een optie was, omdat veel leerlingen en leerkrachten besmet zijn met corona. En minister De Jonge heeft beloofd dat het uitdelen van boosterprikken de komende tijd sneller zal gaan en dat nog dit jaar een zo groot mogelijk deel van de 60-plussers en zorgmedewerkers een boosterprik krijgt. De Tweede Kamer is kritisch over het verloop van de boostercampagne. Die is hier te laat gestart, vinden ze, en verloopt trager dan in andere westerse landen. De CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door biomassa is vorig jaar met 16% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dat komt vooral doordat energiecentrales meer biomassa, vooral houtsnippers, hebben gebruikt om elektriciteit op te wekken. Sinds 2016 is het gebruik van biomassa voor de energievoorziening verdrievoudigd. Biomassa wordt gezien als hernieuwbare energiebron en moet helpen bij de omschakeling naar energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Maar het is ook omstreden omdat Nederland biomassa uit het buitenland importeert, bijvoorbeeld hout uit Estland, wat daar de natuur en de biodiversiteit aantast. De Vrouwentennisbond organiseert voorlopig geen toernooi meer in China. Reden is de veiligheidssituatie rond de Chinese tennister Peng Shuai. Volgens de WTA mag Peng niet vrij uitspreken en lijkt het erop dat ze onder druk wordt gezet nu ze een voormalige vicepremier heeft beschuldigd van aanranding. De WTA had al gedreigd met het schrappen van de toernooien als China geen duidelijkheid zou geven over Peng. De maatregel betekent dat 10 tennistoernooien in China en Hongkong nu niet doorgaan. In Canada heeft het Lagerhuis een wet aangenomen die homogenezing verbiedt. Dat gebeurde unaniem, waarna in het parlement applaus losbarstte. In juni was er al een wet aangenomen die homogenezing in Canada verbiedt, maar toen stemden nog veel conservatieven tegen. Ze vonden de wet te vaag en waren bang dat bepaalde gesprekken over seksualiteit met ouders of religieuze leiders ook onder het verbod zouden vallen. Na de aanpassing stemden alle Canadese parlementariërs dus nu voor. Het weer nog. Het is een bewolkte dag met buien. Aan zee mogelijk onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag even wat minder buien, maar die komen vanavond weer terug. Het wordt 4 tot 7 graden vanmiddag. En na een vrij droge nacht morgen weer meer bewolking en regen. Kijken we nog even naar de wegen. Tim Schaap. Op de meeste plaatsen rijdt het soepel door. Er zijn wel een paar files te vinden. De meeste vertraging is te vinden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp, daar was een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu weer vrij. Nu nog 5 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Leidschendam. Vertraging is daar ongeveer een kwartier. Op de A7 vertraging vanuit Heerenveen naar Groningen. Voor het Martini ziekenhuis 4 kilometer file. Daar zijn werkzaamheden bezig. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En tot slot de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar net iets meer dan 10 minuten vertraging. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar suzuki.nl. Het vrolijke winterboek. Waarom heet het zo, mevrouw Dolman? Goeie vraag, dominee Gremdaat, omdat het een vrolijk winterboek is. Helder. Nou, wat fijn dat het overal te koop is. Oh, zeker. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Het NOS Radio 1-journaal. Lachgasgebruik in het verkeer blijft een probleem. 2 jaar geleden berichtte de NOS over een toename van verkeersincidenten waarbij dat gas een rol speelde. Het aantal incidenten is sindsdien alleen maar toegenomen. En voor het eerst zijn er nu ook cijfers over verkeersongelukken met letsel of zelfs een dodelijke afloop. Paul Broer is portefeuillehouder verkeer bij de Nationale Politie. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Heijmans. Ja, hoeveel verkeersincidenten met lachgas waren er de afgelopen jaren? We zagen met lachgasincidenten in 2019 zagen wij ruim 2000 incidenten. En dat verdubbelde bijna in 2020. En we zien nu in 2021, overigens over de eerste 10 maanden uiteraard maar, dat dat ongeveer hetzelfde blijft als in 2020. Dus we zullen ook ongeveer uitkomen op datzelfde aantal. Maar dat is dus een zorgelijk hoog aantal te noemen, zou ik zeggen. Ja, dat is zeker een zorgelijk aantal. Omdat natuurlijk het lachgasgebruik in het verkeer vanuit verkeersveiligheid sowieso een probleem is voor zowel de gebruikers zelf als de overige weggebruikers. En daartussen zitten ook ongevallen met letsel of doden. Ja, daar zitten ook ongevallen met letsel en doden en materiële schade, maar ook allerlei andere soorten van verkeersincidenten waarbij sprake was van lachgas of het vermoeden van het gebruik van lachgas. En was lachgas dan ook echt de oorzaak van die ongevallen? In een aantal gevallen was lachgas inderdaad daadwerkelijk de oorzaak van een ongeval. En dat kunnen we dan ook of uit eigen waarneming van de politiecollega's opmaken of uit getuigenverklaringen van omstanders. Maar in andere situaties was er een sprake van het gebruik van lachgas rondom of met betrekking tot een verkeersincident. En het lastige is toch dat er nog geen testen zijn om lachgas te onderzoeken, hè, bij weggebruikers, begrijp ik. Dat klopt. De aanwezigheid van lachgas, dus of je het gebruikt hebt, dat kan nog niet worden aangetoond door middel van een test, zoals bij alcohol of andere soorten van drugs wel het geval is. Dus nou, daar is nog het wachten op of we het voor elkaar krijgen om dat ook te kunnen detecteren. En wat maakt lachgas nou zo gevaarlijk in het verkeer? Wat gebeurt er met mensen? Wat doen ze ermee? Ja, de grootste gevaren, mevrouw Heijmans, is enerzijds natuurlijk de afleiding. Ik noem het maar het gepruts met het ballonnetje in de auto. Met de ballon voor je gezicht in de auto rijden. Of zelfs, wat gebeurt, het vullen van het ballonnetje vanaf een tank op de voorstoel. En daarnaast natuurlijk het veroorzaken van ongevallen. Misschien alleen voor jezelf met je auto, maar eerder nog ook met andere betrokkenen en tot zelfs met vreselijk dodelijke afloop. En mensen dus het is een heel breed spectrum. Een heel breed spectrum, inderdaad. Maar onderschatten mensen het effect van het gebruik van lachgas? Ja, ik denk dat dat absoluut waar is, dat mensen het gebruik van lachgas onderschatten. Men denkt dat het maar even heel kortstondig is, maar net als met het gebruik van je mobiele telefoon, het is verschrikkelijk verkeersonveilig, want je bent afgeleid door die roes of dat gevoel wat het oplevert. Maar ook door het gepruts van het gebruik van dat lachgas. En natuurlijk de gevolgen op langere termijn, waarover we steeds meer leren en waarover steeds meer bekend wordt. En kunt u het iets concreter maken? Wat voor soort ongevallen komt u nou tegen? We komen ongevallen tegen waarbij mensen met hun auto zelf een ongeval veroorzaken, waarbij zij als enige betrokken zijn. Hè. Ik kan me nog herinneren beelden van een automobilist die op het dak van zijn auto nog zijn ballonnetje zat leeg te ademen, terwijl de auto half onder water lag. Ja. Maar we komen ook ongevallen tegen, uiteraard, waarbij er sprake is van vormen van letsel, fietsers, voetgangers aangereden, tot en met ja, de meest vreselijke ongevallen waarbij er ook dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. En waar pleit u voor? Zou bijvoorbeeld een verbod helpen? Een verbod van lachgas zal de politie sowieso helpen, omdat dan alleen al het aanwezig hebben van lachgas op zich vanuit de strafbaarheid door de politie kan worden aangepakt. Maar daarnaast blijft natuurlijk het gebruik van lachgas in het verkeer vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, nou ja, absoluut not done. Dank u wel, Paul Broer van de Nationale Politie. Het is bijna 7:10. Artsenorganisatie KNMG heeft het eigen standpunt over euthanasie bij dementie aangepast. Verslaggever Edwin van den Berg sprak gisteravond met René Heeman, de voorzitter van de KNMG, en vroeg hem wat er dan veranderd is in dat standpunt. Ja, vroeger keken we letterlijk naar de euthanasieverklaring en dan vroegen we aan de patiënt: wilt u nog euthanasie? En dan moest er letterlijk ja of nee uitkomen. Nu, en dat is ook gebaseerd op de Hoge Raad uitspraak, wat we nu doen is dat we proberen om te duiden wat de patiënt wil. Dat betekent dat je met de patiënt gaat proberen te communiceren, betekenisvol te communiceren. En dat betekent dat alle uitingen die de patiënt doet moeten passen bij het verzoek wat hij in zijn schriftelijke euthanasieverklaring heeft gezet. En dat kan dat je dan constateert dat iemand euthanasie wil, en dat hij ook voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen, ondanks het feit dat hij niet letterlijk kan communiceren. Maar wat is er nu anders dan in een eerder standpunt van de KNMG? Wat we eerder zeiden is dat we letterlijk moesten horen van die cliënt-patiënt dat hij wel dood wilde. En als hij dat niet zei, dan voerden we het niet uit. Wat we nu zeggen, en dat is gebaseerd op wat de Hoge Raad heeft uitgesproken, is dat wij gaan proberen om met de patiënt in contact te komen. We gaan in gesprek komen, we gaan kijken wat zijn uitingen zijn op de vraag. En op basis daarvan kunnen wij constateren, dus niet op de letterlijke uitingen, kunnen wij constateren dat iemand euthanasie wil volgens zijn schriftelijke wilsverklaring. Ja, die eerder is afgegeven. En in het verleden was er voor artsen die op dat moment, als er geen communicatie mogelijk was, toch euthanasie uitvoerde, daar was weinig ruimte voor. Of daar is nu meer ruimte voor artsen die er dan toch toe besluiten. We weten vanuit onze achterban dat een groot deel van de artsen deze complexe vormen van euthanasie niet willen uitvoeren. Maar we weten ook dat er een kleine groep van artsen is die dat wel wil. En op basis van wat wij nu hebben vastgesteld, is het voor hen mogelijk om deze complexe situatie te bespreken met die patiënt, met de naaste, en tot de conclusie te komen dat hij wel euthanasie kan uitvoeren. En waarom heeft u dat bepaald als club? Het is belangrijk om die paar artsen in Nederland, dat kleine groep van artsen, om die ruggensteun te geven, zodat zij euthanasie kunnen uitvoeren bij die patiënten die vergevorderd dement zijn. En dat zei René Heeman, voorzitter van artsenorganisatie KNMG. NPO. Het is 7:12. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij wat er gisteren zowel te horen en te zien was op radio en televisie. Eva Jinek was gisteren de geknipte gast. Ze nam plaats in de kapperstoel van Özkan Akyol en hij vroeg haar om het voorwoord van haar nieuwe boek Droom Groot voor te lezen. Het is nooit bij me opgekomen dat ik niet het leven zou kunnen leiden dat ik wilde leiden. Ik moet altijd huilen als ik bij jou ben, dat vind ik niet leuk. Waarom? Wat maakt het uit? Nee, ik wil dat echt niet, omdat ik een jankerbalk ben. Ja, dat doe je toch zelf? Nee, oké, wacht, ik kan het. Voor Pax. Het is nooit bij me opgekomen dat ik niet het leven zou kunnen leiden dat ik wilde leiden. Voor mij was het heel simpel. Mensen met idealen en ambities die later niet het leven leiden waar ze als kind van droomden, hebben het gewoon opgegeven. Ik dacht, nou, dan geef ik het niet op. Goed toch? Heel mooi. Ja, vind ik ook. In Droom Groot interviewt Jinek haar rolmodellen die allemaal op hun eigen manier tegenslagen overwonnen en alsnog succes vonden. Ze schrijft ook over haar eigen strijd. Dat moment dat ik ontslagen ben bij Nieuwsuur, ja. Dat ik gelukkig van mijn hoofddirecteur van de NOS mijn baan terugkreeg als nieuwslezer. Mm-hmm. Maar dat hield dan wel in dat ik meerdere keren per week het nieuws ging lezen in de studio van Nieuwsuur. Ja. Naast degene die Nieuwsuur presenteerde. Ja, waar jij had moeten zitten. Waar ik voor mijn gevoel, ja, tuurlijk zat iedere avond iemand anders op mijn plek. Ja. Dat heb ik wel als... Nou, dan moest ik wel alle zeilen bijzetten om dat te doen. De beoogd opvolger van Diederik Gommers als hoofd van alle Nederlandse intensivisten was de gast in Op 1. Deze Iwan van der Horst is hoofd IMC van het Maastricht UMC. En hij kreeg de vraag of Gommers, die niet van de televisie was weg te denken de laatste 2 jaar, een voorbeeld voor hem is. Nou, zeker. Hij heeft enorm veel gebracht. Ik denk dat heel veel mensen heel veel vertrouwen in hebben hoe hij het verhaal vertelt. Ja. En af en toe, hè, en dan kijk je terug en dan heeft hij 1,5 jaar geleden iets gezegd en dat is dan nu niet meer goed van toepassing. En daar kan je wat van vinden. En ik denk dat hij het heel erg goed gedaan heeft. Zal Van der Horst, net als Gommers, een mediapersoonlijkheid worden? Nee, want hoeveel energie hij ook zeg maar in de media, in Instagram en als hij dat soort dingen heeft gedaan, ik denk dat het al bijna niet haalbaar is. Nee, maar speelt dat mee in de afweging om het wel of niet te doen, zo'n positie? Want het is natuurlijk wel enorm in de spotlines komen te staan. Ja, maar dat heeft hij, door hoe hij is dat gebeurd. Dat hebben we niet verzonnen. Ik werk al met hem samen van voor de COVID-periode. Dus we zijn samen, zaten in het bestuur en we waren dingen aan het verzinnen. En dan overkomt COVID-tje, Diederik komt in het nieuws en dan ontstaat dit. En dat was gisteren op Radio en TV. Dan een blik in de buitenlandse media. Een poging van de Taliban-regering in Afghanistan en de junta in Myanmar om een ambassadepost te krijgen bij de VN is gesneefd. En dat is een grote klap voor beide nieuwe regimes, schrijft de New York Times, om internationale erkenning te krijgen. Een speciale commissie bij de VN die daarover gaat heeft de beslissing op de lange baan geschoven en daarom blijven de huidige ambassadeurs, dus van de verjaagde Afghaanse regering en de toenmalige regering van Aung San Suu Kyi in Myanmar, nog even op hun post. De VS en veel andere landen veroordelen het repressieve bewind van de Taliban en het leger van Myanmar, bekend als de Tatmadaw. De Franse president Macron heeft privé flink uitgehaald naar de Britse premier Johnson. De verhouding tussen de twee is al niet zo best. Dat werd ook weer duidelijk na het zinken van een boot met migranten vorige week op het kanaal. Macron was woedend nadat Johnson via Twitter een oplossing voor het bootvluchtelingenprobleem had geopperd. En dat terwijl de twee leiders gewoon met elkaar in gesprek waren over de zaak. Het weekblad Le Canard Enchaîné meldt dat Macron zich binnenskamers nog bozer heeft gemaakt over de houding van Bojo, zoals hij Boris Johnson noemt. Zo zou hij ook hebben gezegd dat een gesprek met Johnson altijd weer hetzelfde circus is en ook dat het triest is dat een groot land wordt geleid door een clown. Het is de hel op aarde hier, dat zeggen dokters in ziekenhuizen in Afghanistan over de humanitaire crisis in het land. De BBC sprak met een aantal van hen die vaak zonder loon in ziekenhuizen werken, waar de situatie volgens hen onbeschrijfelijk is. Zo zegt dokter Nouri dat de zalen zo vol zijn dat ze zich langs vrouwen moet persen die aan het bevallen zijn, staand tegen bebloede muren of op vieze lakens liggen. De meeste schoonmakers zijn al maanden geleden vertrokken uit het ziekenhuis. En de zaal met vrouwen die net bevallen zijn zo vol dat meerdere vrouwen een bed moeten delen. Dit soort zalen zouden de fijnste plekken in een ziekenhuis moeten zijn, zegt de arts. Maar dat is niet langer zo in Afghanistan. Ik heb in 2 weken 5 jonggeborenen zien sterven, zegt ze tegen de BBC. En voor het eerst in de 98-jarige historie van Walt Disney komt er een vrouw aan het roer van het bedrijf. Amerikaanse media schrijven dat Susan Arnold bij het entertainmentbedrijf het stokje gaat overnemen van Bob Iger. Iger had al sinds 1996 hoge functies bij Disney en hij stopte aan het einde van het jaar mee. En dat betekent het einde van een tijdperk voor Disney. Susan Arnold is geen onbekende voor Disney. Ze zat al sinds 2007 daar in de raad van bestuur en nu dus aan de top. Gaan we nog heel even op de weg kijken, Tim Schaap. Ja, wat voornamelijk opvalt is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een auto met pech staat op de Van Brienenoordbrug. Daardoor zijn daar 2 rijstroken dicht. Dat zorgt voor 4 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk en 40 minuten vertraging. Daarnaast een file op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Vanaf afrit Beek 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tot aan knooppunt Velperbroek. Daar 20 minuten vertraging. En tot slot nog de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Voor Groningen-West 4 kilometer file, komt daardoor wegwerkzaamheden. Daar 10 minuten vertraging. En om 18 minuten over 7 gaan we het hebben over tennis. Want de Wereldtennisbond voor Vrouwen, de WTA, heeft alle toernooien in China uit het programma geschrapt. Reden is bezorgdheid over het lot van de Chinese tennister Peng Shuai. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zat het ook alweer met deze Peng Shuai? Ja, die begin november op de Chinese Twitter beschuldigde zij de vicepremier Zhang Guoli van seksueel misbruik. Dat ze seksueel was misbruikt door hem in het verleden. Dat bericht verdween heel snel. En zij verdween eigenlijk ook een tweetal weken van de radar. Toen maakten veel mensen zich al bezorgd. Daarna kwam er contact. Eerst via mail, daarna een videogesprek tussen Peng en de voorzitter van het IOC, Thomas Bach. Maar dat stelde heel veel mensen niet gerust. Ook Amnesty International stelde grote vraagtekens bij de druk waaronder die gesprekken dan al dan niet plaatsvonden. Steve Simon, de voorzitter van die WTA, zei toen al: we willen binnen 2 weken volledige duidelijkheid, transparant onderzoek. Als dat er niet komt, komen er maatregelen. Nou, die zijn er gisteren gekomen en hij maakte in een toch wel opvallend statement bekend dat geld, zaken en politiek heel vaak in dit soort zaken boven het menselijk belang gesteld worden. Dat dat niet langer kan. De wereld kan niet langer wegkijken. Het lot van deze vrouw is veel belangrijker dan tennis, geld en zaken. Kortom, wij trekken ons terug. Alle toernooien per direct halen we uit China weg. Hoe opmerkelijk is dit besluit van de WTA? Nou, dat is een zeer opmerkelijk besluit. Want ik hoor nu alweer de eerste geluiden van mensen die zeggen: ja, maar tennis is daar niet zo groot en zo. Maar goed, China is groot en tennis is dus ook groot daar. En heel vaak zeggen sporters, bijvoorbeeld bij de WK voetbal: ja, als de FIFA daar naartoe gaat, dan moet je bij de FIFA zijn. En dit is de eerste sportbond die echt nu zegt: nee, wij stellen dit soort zaken, gaan we niet langer tolereren. En ja, een aantal andere sportbonden komen hier wat mij betreft ook wel mee onder druk. Want bijvoorbeeld het IOC zal nu toch ook moeten nadenken. Die Olympische Spelen zijn over kleine 2 maanden. En er zal veel vaker gewezen worden van: nou, kijk maar eens naar die tennisbond. Die durft dat wel. Dus in die zin is het wel echt een doorbraakbesluit wat zij nemen om als internationale sportbond te zeggen: nee, wij nemen die verantwoordelijkheid. Die leggen we niet meer bij individuele speelsters of individuele bonden. Wij doen het, wij gaan niet. Dus het is een wat mij betreft zeer opmerkelijk besluit. Ja, we komen straks bij je terug, Tom. We gaan eerst naar correspondent Sjoerd Dendaas in Peking. Sjoerd, hoe is er in China gereageerd op dit besluit van de Wereldtennisbond? Nou ja, niet. Men kan simpelweg niet reageren op iets dat officieel in elk geval nooit is gebeurd. He, zoals je weet is alles wat met Peng Shuai te maken heeft weggefilterd, gecensureerd, weggestopt, verdwenen van het Chinese internet. Gebeurde allemaal direct nadat op die 2 november haar beschuldigingen op Weibo werden geplaatst. Zelfs een populair tennisplatform, hè, dat eerder nog zichtbaar was op Weibo, is moeilijker te vinden. Betekent niet dat er helemaal niks meer te vinden is. En je ziet bijvoorbeeld creatieve Chinezen wel, die verwijzen nu naar de Vrouwentennisbond als de bond van vrouwentafeltennis zonder tafel, om de censors maar te slim af te zijn. Maar men kan gewoon niet reageren. In een autoritair systeem als China zijn het niet de burgers die bepalen wat er gebeurt, die hun kritiek of hun seksuele misbruikbeschuldigingen kenbaar kunnen maken. De partijtop is onschendbaar. Het IOC had de kans, je hoorde het net al bij Tom, om op te staan voor Peng Shuai. Ze kregen een half uurtje met haar op de webcam. Maar het IOC spreekt in elk geval publiekelijk geen enkele zorg uit. Probeert toch vooral een beetje de kou uit de lucht te halen. Hoe verschrikkelijk dat ook klinkt gezien de aantijgingen van Peng Shuai in aanloop naar de Olympische Spelen van februari. Maar dat lukt niet echt, hè? Want als je kijkt naar de Wereldtennisbond voor Vrouwen, die zeggen: ja, we willen zelf met Peng Shuai praten en ze willen ook een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen van aanranding. Maakt dat enige kans daar in China? Nee, dat denk ik niet. Het is natuurlijk een beetje speculeren. Maar als je kijkt naar de geschiedenis die China heeft met dissidenten, waar Peng Shuai ongetwijfeld nu ook onder valt vanuit de autoriteiten bekeken. Dat alles wat een onafhankelijk onderzoek lijkt in de verste verte, dat eigenlijk geen kans maakt. Partijbonzen vallen hier op zich wel vaker. Maar dan is het de partij zelf die afrekent met onwelgevallige mensen. Zhang Guoli is niet meer in kantoor, zit niet meer op het pluche. Maar diende wel onder Xi Jinping. Ja, uiteindelijk is het de partij die beslist wie er valt. En zijn het niet de burgers die dit in gang kunnen zetten. Dus ja, zelfs al zou men Zhang Guoli nu willen straffen, als die beschuldigingen inderdaad waar blijken, ja, dan lijkt dit toch wel een hele moeilijke voor de partij. Want ja, dat signaal, dat wil men echt niet de wereld insturen. Als je kritiek hebt, als je aantijgingen hebt, ja, dan kunnen er consequenties zijn voor die partijbond. Het moet de partij zijn zelf die dat bepaalt. Dankjewel, Sjoerd Dendaas in Peking. Gaan we nog even terug naar Tom van het Hek. We gaan het hebben over voetbal, die inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Feyenoord won vrij moeizaam van Heracles, hè, met 2-1. Ja, het is ineens een hele nietige gebeurtenis ten opzichte van waar we het net over hebben. Maar in de Nederlandse competitie was het wel van belang. Feyenoord moest winnen. Het is nog een inhaalwedstrijd van helemaal het begin van het seizoen. 2 doelpunten van Sinistera. Een hele goede Sinistera. Ook een hele verdiende overwinning. Nog een soort incidentje. Scheidsrechter Nijhuis, die altijd buiten het veld iets meer aandacht krijgt dan daarbinnen over het algemeen. Die maakte zich nu ook weer heel druk. Want hij keurde een goal af van de VAR. En later vond hij dat het allemaal niet gemogen had. Heel veel lawaai om niks eigenlijk. Want het was gewoon een overtreding. Feyenoord won uiteindelijk volledig verdiend. Staat nu op 1 punt van Ajax. De komende weken wordt heel spannend. Feyenoord-Ajax is in aantocht, 19 december. Kortom, de Nederlandse voetbalcompetitie is hartstikke spannend. Daar kijken we gewoon gezellig naar. Dankjewel, Tom. It's one more day up in the canyon, and it's one more night in Hollywood. It's so long since I've seen the ocean, I guess I should. Yeah. Een hit uit 1992, moet ik zeggen. Crowded House, Weather With You. Ja, heeft u vragen, opmerkingen, kritiek of wilt u andere zaken met ons bespreken rond deze uitzending? Uiteraard, dan kunt u dat allemaal kwijt in de Radio 1-app. Mensen op Twitter kunnen ons ook bereiken via de hashtag R1JN. Dus alles kunt u kwijt via de Radio 1-app of via de hashtag R1JN. Watersnood in België. De verwoestende overstromingen veroorzaken deze zomer een ramp van ongekende proporties. Er vallen 41 doden en de schade loopt in de miljarden. De ravage is nog altijd niet te overzien. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. December, de maand van geven en om elkaar geven. Van je gasten verrassen en groots uitpakken. Van cadeaus voor alle collega's en voor de allerkleinste. Geef elkaar een droom december. Doe het groots. Doe het macro. Nu hazen- of wildpeper 900 gram voor 9,99. NPO Radio 1. 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het kabinet vindt het vooralsnog niet nodig om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet onderwijs een week eerder te laten beginnen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden weten of dat een optie was, omdat veel leerlingen en leerkrachten besmet zijn met corona. Sommige scholen hebben daarom zelf al besloten om tijdelijk dicht te gaan. Het uitdelen van boosterprikken zal de komende tijd sneller gaan, heeft minister De Jonge beloofd. Deze week vaccineert de GGD 200.000 60-plussers en tegen het einde van de maand moeten dat er 700.000 per week zijn. Nog dit jaar moeten de meeste 60-plussers en zorgmedewerkers een boosterprik kunnen krijgen, zegt De Jonge. Buschauffeurs van Q-Bus gaan komend weekende actie voeren rond Ter Apel. Ze nemen dan op ritten rond de Groningse plaats geen passagiers mee om te protesteren tegen de overlast op de buslijnen daar. Een kleine groep migranten veroorzaakt daar al langere tijd problemen. De FNV wil dat er meer beveiligers op de bussen komen, maar vervoerder Q-Bus die weigert dat. En de CO2-uitstoot door biomassa is vorig jaar met 16% toegenomen, zegt het CBS. Vooral doordat energiecentrales meer daarvan gebruikten. De afgelopen 5 jaar is het aandeel biomassa bij de energieproductie verdrievoudigd. Biomassa, zoals houtsnippers, moet helpen bij de omschakeling naar energiebronnen die geen CO2 uitstoten, maar is ook omstreden omdat Nederland dit uit het buitenland importeert. Gaan we kijken wat het weer wordt met Diana Woei. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Wat wordt het? Ja, het is wisselend het weerbeeld. Vanochtend hebben we te maken met regelmatige buien. Er is nu al natte sneeuw gemeld in Vlissen en Groningen. En er is ook kans op hagel en een klap onweer. Vanmiddag is het tijdelijk droger, vooral verder landinwaarts. Langs kust is dan nog een enkele bui mogelijk. En met hooguit 4 tot 7 graden en een matige wind vanuit het noordwesten is het een gure dag. En hoe gaan we het weekend in? Nou, morgen in de ochtend op een enkele bui na droog, maar weinig ruimte voor de zon. Smiddags regen en de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Dus ja, het is vingertoppen koud weer. En in het weekend dan blijft het toch behoorlijk koud voor de tijd van het jaar met maximaal 7 graden. En dan is het bewolkt en regenachtig. Dankjewel Diana. Vingertoppen koud weer is het dus. We gaan naar Tim Schaap, naar de situatie op de weg. Ja, de ochtendspits bestaat volgens nog uit een handjevol files. Er staat in totaal zo'n 85 kilometer. Wat opvalt is de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij de afrit Geldermalsen is een ongeluk gebeurd, waardoor 2 rijstroken dicht zijn daar. 5 kilometer file dus vanaf Waardenburg. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Voor Groningen-West 5 kilometer file. Daar zijn werkzaamheden. 10 minuten vertraging. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een 1/2 uur vertraging. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum staat een vrachtwagen met pech op de rechte rijstrook. Daar een kwartier vertraging vanaf Lexmond. En tot slot de A58 vanuit Vlissingen naar Berg op Zoom. Bij Middelburg Centrum 2 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk. Daar heb je nu zo'n 20 minuten vertraging. Ster. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijk gourmetavondje. Hallo 35 soorten lekkere gourmet minis. Vlees, vis, vega en groenten. Nu 4 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die grenzen stellen. Voor patiënten, maar ook voor zichzelf. Mensen die staan voor hun werk. Ook als dat onder vuur ligt en iedereen er een mening over heeft. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die niet terugdeinzen als het spannend wordt, maar juist naar voren stappen. Dit werk is voor mensen die verder kunnen kijken, samen met anderen. Als jij dat kunt, kijk dan op werkeninforensischezorg.nl. Zes jaar geleden is het inmiddels dat Nederlandse F-16's in de internationale strijd tegen IS 70 burgerslachtoffers maakten bij een aanval op de Iraakse stad Hawija. Nederland beloofde een schadevergoeding aan de slachtoffers, maar volgens de burgemeester van Hawija is daar nog weinig van terechtgekomen. In een interview met de NOS vertelt hij dat de inwoners van zijn stad meer van Nederland hadden verwacht. En die burgemeester is vandaag in Nederland om te spreken op een congres van vredesorganisatie PAX. Daar spreekt ook Lauren Gould, universitair docent conflictstudies aan de Universiteit Utrecht en ook projectleider van een onderzoek naar lange afstandsoorlog. Goedemorgen, mevrouw Gould. Bent u daar? Jazeker. Ah, u bent daar. Ik dacht even dat u mij niet hoorde. Toch heel even allereerst. Wat zijn nou echt de belangrijkste kenmerken van zo'n lange afstandsoorlog? Ja, we zien dus dat geavanceerde legers en ook zeker westerse geavanceerde legers oorlog voeren, maar zonder boots on the ground, zoals dat heet, hè, zonder grondroepen. En ze worden in plaats daarvan voornamelijk vanuit de lucht, dus met F-16's, toekomstige F-35's. Door allianties te sluiten met lokale actoren die eigenlijk, ja, in het oorlogsgebied vechten op de frontlinie. Maar dat betekent dus dat wij eigenlijk bijna geen slachtoffers, militaire slachtoffers, meer zien in de oorlogen die wij nu voeren. En die zagen we 6 jaar geleden dus wel door die Nederlandse F-16's. Wat gaat hier nou mis tussen de Nederlandse staat en de burgemeester en de inwoners? Waarom krijgen zij dat geld niet? Nou, in eerste instantie wil ik even, ja, zeggen dat ik het ontzettend moedig vind dat deze burgemeester naar Nederland is gekomen. We hebben gezien dat deze burgerslachtoffers en burgerleed wat in Hawija heeft plaatsgevonden, eerst ontkend is door het ministerie van Defensie, toen vervolgens geheim is gehouden. En eigenlijk pas nadat de NOS en NRC het aan de daglicht bracht dat Nederland verantwoordelijk was voor deze aanval, werd er gezegd dat we niet kunnen onderscheiden of de slachtoffers die er zijn gevallen IS-strijders waren of burgers. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer dus heel veel druk op de ministerie van Defensie gelegd en gezegd, er moet schadevergoeding komen of een vrijwillige compensatie. Ja. Dus het is ook weer iets anders. Dit is niet zeggen van, nou, we zijn verantwoordelijk voor de schade, maar we geven een vrijwillige compensatie, maar we erkennen eigenlijk niet dat we iets fouts hebben gedaan. Nou, deze is toegezegd eind vorig jaar. En vervolgens heeft de ministerie van Defensie ervoor gekozen om dit uit te besteden aan twee internationale organisaties, waaronder de IOM en de VN. Dat geld is nu besteed aan hun, maar voordat dat dan lokaal wordt gezien, dat duurt even. Er is ook steeds benoemd dat dit in samenspraak zal gaan met de lokale gemeenschap. En dit is interessant, want wat de burgemeester zegt, en het is de burgemeester van Hawija, die zegt, ja, ik ben hier niet bij betrokken geweest. En wij hebben, dus de Universiteit Utrecht heeft samen met PAX en lokale organisatie Algat inmiddels 119 interviews afgenomen met de burgers in Hawija om veel beter in kaart te brengen van... Ja, wat voor schade is hier opgedaan? Hoe ervaren mensen dat? En hoe ervaren mensen dat? En met, nou ja, ze hebben ontzettend veel geleden. Ze hebben niet alleen 70 burgerslachtoffers. Er zijn meer dan 400 gebouwen verwoest. Inkomens zijn verloren gegaan omdat winkels zijn verwoest. Ja, mensen hebben hun familieleden verloren. En dit is allemaal gebeurt tijdens IS, tijdens dat IS aan de macht was in Hawija. Dus ze zaten in een vreselijke situatie, waardoor ze ook weinig toegangen hadden tot ziekenhuizen. Dus dan je ziet heel erg de complexiteit van het, nou ja, bombarderen op afstand in een gebied wat eigenlijk onder controle is van rebellen. En wat voor lange termijn consequenties. En mensen, we zijn nu 6 jaar later. De puin is nog steeds niet geruimd. Nou ja, er is pas een jaar geleden eigenlijk deze toezegging gedaan. Nou, ik snap wel dat de burgemeester zegt, nou, het is tijd dat hier echt werk van wordt gemaakt. Ja, een grote teleurstelling dus over Nederland. Heeft u het idee dat Nederland... Of waarom komt het eigenlijk? Of hoe komt het eigenlijk dat Nederland zo traag is hierin? Nou, ik denk dat Nederland ervoor heeft gekozen om eigenlijk ook dit uit te besteden aan deze grote internationale organisatie. In plaats van dat ze zelf vertegenwoordigers naar Hawija hebben gestuurd om te luisteren naar de lokale bevolking en zelf waar te nemen wat er is gebeurd. Ik denk dat dit ook tot bepaalde grieven leidt. Hè? Dat de lokale bevolking, dat zie je heel erg terug in onze onderzoek, nog steeds niet het gevoel hebben dat ze gehoord of erkend zijn. Er is nog steeds geen verantwoording afgelegd door de staatslieden die hier om gingen. Ik denk dat het comfortabeler is om dit uit te besteden, laten we het zo zeggen. Maar dat eigenlijk, dat er nog weinig echte interactie is geweest met de lokale organisatie, met de lokale bevolking. Dus ook key stakeholders hebben wij geïnterviewd. Die zeggen ook van, ja, we hebben nog niemand gesproken hierover. De burgemeester zegt dat ook. Alle burgers die wij hebben gesproken zijn ook niet geïnformeerd. En ik denk dat dit een stuk beter kan. Zeker, dank u wel. Lauren Gould, universitair docent conflictstudies aan de Universiteit Utrecht. En ook projectleider naar onderzoek van de lange afstandsoorlogen. Het is 7:50. Onze verslaggever Vincent van Rijn die zit vanochtend op een boot in Amsterdam. Want daar begint de 10e editie van het Amsterdam Light Festival. Op verschillende plekken in de stad hebben kunstenaars bijzondere lichtinstallaties gemaakt. Vincent, wat heb je allemaal gezien? Nou ja, het mooiste tot nu toe was het kunstwerk Ghost Ship. Je moet je voorstellen, we varen hier in het donker, over het water, door de Amsterdamse grachten. En opeens doemde een wit spookschip op, alsof het opsteeg uit het water. Het spookschip ontstaat door grote fonteinen die voor een mistwolk zorgen. En projectoren die creëren dan met wit licht het spookachtige schip op de mistwolk. En ik zit hier niet alleen op de boot, maar ook aanwezig is de directeur van het Light Festival, Frederik ter Brugge. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een jubileumeditie voor de 10e keer. Was en is dat reden om eens een keer extra uit te pakken? Nou, absoluut. Een feestje moet je altijd vieren, toch? En de 10e editie gaan we echt vieren. En hoe doen jullie dat? Wij doen dat door heel veel highlights van de afgelopen 9 jaar terug te brengen in het festival. Dus als je nu komt kijken, dan is het eigenlijk een feest van herinnering. Als je al eerder bent geweest, je herkent zeker werken. Ja, maar toen kwam opnieuw corona en daarom zitten we nu ook 's ochtends vroeg op de boot. Want normaal gesproken is de avond logischerwijs het hoogtepunt van het Light Festival. Maar ja, nu moet om 5 uur het licht uit. Dat is zo, dat is een feit. Ja, en hoe gaan jullie dat oplossen? Nou, we kijken eigenlijk altijd naar de mogelijkheden. En voor een light festival is het hebben van donker. De donkerte is heel belangrijk. Dus we hebben gekeken naar wat kan er wel. En dan heb je eigenlijk de randen van de dag waar we het in zoeken. En de ochtend is dus 7 tot 9 hebben lichten aan. En 3 tot 5. Ja, en dan betekent dus ook, want normaal gesproken was het hier chockvol met allemaal rondvaartboten, wandelaars die over de grachten wandelden om die kunstwerken te bekijken. Verwacht u dat dat dan ook 's ochtends vroeg gaat gebeuren? Nou, dat zou natuurlijk wel geweldig zijn, hè? Dus daar kijken we naar uit. Ja, maar als we even reëel zijn, ja, gaan mensen om 7 uur hun bed uit om op zo'n boot te stappen? Nou, we vragen het ons ook af. We denken, we willen zo graag licht bieden in donkere dagen. Dat we kijken naar, we hebben gezegd, we gaan die ochtend opzoeken. En het is wel heel mooi, want we hebben natuurlijk afgelopen week zijn die maatregelen aangekondigd. En we hebben meteen geanticipeerd daarop. En dat we nu ook al heel veel vragen krijgen. Met wie kunnen we varen? Hoe kunnen we gaan? Kunnen we wandelen? Dus ja, er is animo, absoluut. En ik hoop gewoon dat mensen naar het festival komen. We varen hier door de grachten, zien het ene prachtige lichtkunstwerk na het andere. Ik zag net een hele grote bos tulpen. Welk kunstwerk vindt u nou het mooiste en beschrijf het? Mogen mogelijk ook 2 zijn. Nou, weet je, het is, ik werk nu 6 jaar voor het festival. En voor mij is het ook heel gaaf om werken te zien die ik ook nog nooit in het echt heb gezien. Dus waar we altijd heel veel foto's van verspreid hebben over de hele wereld. En een van de werken is Janet Egelman, een werk uit de eerste editie. En het is een vreselijk groot net wat boven de Amstel hangt. En daar vaar je onderdoor. En het is 1.26 Amsterdam heet het. En speciaal gemaakt voor Amsterdam. Dus dat is een werk wat ik heel mooi vind om terug te zien. En een van mijn favorieten is eigenlijk altijd de brug van Peter Vink. En die brug, dat is de gewone meester J.J. van de Veldenbrug die er altijd is. Maar door daar licht aan toe te voegen, zie je dat iets ineens een hele andere uitstraling krijgt. En dat is wat eigenlijk het Lichtfestival doet. Door licht te plaatsen in een eigenlijk voor jou bekende omgeving, ga je ineens anders naar je eigen omgeving kijken. En dat vind ik heel opvallend bij de meester J.J. van de Veldenbrug. Ik heb wel eens geleerd dat kunst ook altijd een soort diepere bedoeling heeft. Is dat hier bij dit festival ook zo? Of moet het gewoon mooi zijn om naar te kijken? We hebben ieder jaar een thema. En aan de hand van dat thema selecteren wij kunstenaars. En die hebben zeker kunstwerken die aansluiten op dat thema. De diepere bedoeling. Er is altijd een verhaal wat we willen vertellen. Maar uiteindelijk is het ook wat je er zelf in ziet. En die ruimte om zelf daar je fantasie bij te laten gaan. Dat vind ik heel belangrijk om die te bieden. Frederik ter Brugge, dank. Veel succes dit jaar. En terwijl bij veel huizen waar we langs varen zo langzamerhand de lichten aangaan, varen we hier nog even door. Langs de lichtkunstwerken. Nou, heel veel plezier nog daar in Amsterdam bij het Amsterdam Light Festival. Vincent van Rijn. Ja, we hadden het vorige uur al over vrouwentennis en voetbal, maar er is natuurlijk veel meer sport in andere media, Katrien. Golfer Tiger Woods die heeft in de Amerikaanse media voor het eerst een interview gegeven sinds zijn auto-ongeluk in februari, waarbij hij zwaar gewond raakte. Woods laat weten dat zijn revalidatie moeizamer verloopt dan gedacht, maar dat hij nog altijd hoopt op een terugkeer op het hoogste niveau, al zal dat niet meer fulltime zijn, aldus Woods. Woods, inmiddels 45 jaar, vertelt ook dat hij vreesde voor een amputatie van zijn tijdens de 3 maanden dat hij in het ziekenhuis lag. Woods heeft nog een lange weg te gaan, want naar eigen zeggen is hij nog niet eens halverwege zijn herstel. Na een imposante carrière trekt zwemster Femke Heemskerk dit weekende haar laatste baantjes. Morgen en zaterdag komt ze nog in actie tijdens de finale van de International Swimming League in Eindhoven. En het AD sprak met collega-zwemmers en merkte dat Heemskerk zeer geliefd is. Ik had nooit gedacht dat wij in 2021 allebei nog zouden zwemmen. Samen zijn we de oudjes van het team geworden. Dat is heel bijzonder, vertelt Ranomi Kromowidjojo, met wie Heemskerk in 2008 Olympisch goud won op de estafette. En Kiro Toussaint die zegt veel bewondering voor Heemskerk te hebben. Ik kijk altijd tegenaan op en vond het heel cool toen wij collega's werden. 30 jaar lang was hij dé commentator van de Formule 1 op de Nederlandse televisie, maar vanaf volgend seizoen zal Olaf Mol niet meer te horen zijn. Mol verhuist niet mee van Ziggo naar Viaplay, het Scandinavische bedrijf dat de Formule 1-rechten in handen krijgt. Voor Mol komt dat nieuws als een verrassing, zo vertelde hij in het AD en de Telegraaf. Dit is als een donderslag bij heldere hemel, maar je weet altijd dat die kans bestaat als een nieuwe partij instapt, aldus Mol, die verzekerd op een andere manier te horen zal zijn in de toekomst. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zullen namens Viaplay het commentaar voorzien. En natuurlijk gaat onze Ember ook. Onze eigen Ember Brandsen. Die gaat gisteren haar laatste dag hier bij de NOS. Ja. En die gaat daar naartoe, ja. Gaat een mooie carrière tegemoet ook. Of in ieder geval een voortgang van haar carrière. En een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet eenmalig 1 miljoen euro beschikbaar stelt voor schaatsbaan Tialf. Met het geld kan Tialf in ieder geval het huidige seizoen open blijven. Schaatsers zijn daardoor verzekerd van een locatie om zich voor te bereiden. Heel belangrijk natuurlijk op de Olympische Spelen in Peking volgend jaar. Tjalf kampt al langere tijd met financiële problemen. Verschillende Nederlandse topschaatsers lieten eerder al hun zorgen blijken. Omdat de schaatstempel, zo wordt het genoemd, om dreigt te vallen. Gaan we naar Tim Schaap, ANWB Verkeersinformatie. Ja, het wordt steeds drukker op de weg. Er staat nu ruim 150 kilometer file in ons land. Wat het meeste opvalt zijn een paar ongelukken. Om te beginnen op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Het ging mis bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Dat zorgt voor 3 kilometer file en 50 minuten vertraging. Ook veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij afrit Geldermalsen. Daar nu 11 kilometer file vanwege de bergingswerkzaamheden. Ook daar 3 rijstroken dicht. Daar 3 kwartier vertraging. En tot slot nog de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Wadenooi ging het mis, daar gebeurde een ongeluk. Daar heb je nu 5 kilometer file vanaf Echteld en een half uur vertraging. Yeah. Ja, het leidde net tot hoongelach hier in de studio, want ik kondigde de verkeerde plaat af. Maar dit zijn toch echt de Rolling Stones met She's a Rainbow, een plaat uit 1967. Het is 7 minuten voor 8. Gisteren is de shortlist bekendgemaakt van de Wildlife Photographer of the Year. Dat is de grootste wereldwijde competitie voor wildfotografie. Een van de genomineerde fotografen is Nederlander Jeroen Hoekendijk. Hij legde in Alaska een jonge beer vast op een tak. En omdat hij ligt te slapen, heeft de beer niet door dat er naast hem een enorme Amerikaanse zeearend is neergestreken. Jeroen Hoekendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd met deze nominatie. Allereerst, hoeveel inzendingen heeft u verslagen hiermee? Ik las op de website van de organisatie dat er 50.000 inzendingen waren. En er zijn er nu nog 25 over voor deze categorie, de publieksprijs. Dus al heel veel mazzel gehad. En het moet heel bijzonder zijn, want hij wordt op veel plekken gepubliceerd, de foto. Ja, heel bizar. Gisteren zie je hem in één keer overal opduiken op National Geographic, CNN, Forbes, allerlei grote platforms. Dus een eer om tussen al die andere prachtige foto's te staan. Wat is het verhaal achter deze foto? Zoals u net al zei, het is een beertje, een babybeertje en met een adelaar ernaast. De foto is genomen in Alaska. U moet zich voorstellen dat in Nederland is op de meeste plekken eigenlijk een soort hele harde scheidslijn tussen de zee en het land. Maar in Alaska zijn de zee en het land veel meer verstrengeld met elkaar. Er zijn overal zeearmen en inhammen en er zijn duizenden grote en kleine eilandjes die allemaal bedekt zijn met bos. En in dit bos, dat wordt ook wel gematigd regenwoud genoemd. Dat wordt gekenmerkt door hele grote hoeveelheden neerslag. Zo'n 3 meter per jaar. En overal waar je kijkt liggen van die dikke mostarpijten en de goede varens en naaldbomen. En in dat bos zijn eigenlijk soort van de levensaders van het bos zijn soort kleine riviertjes waar elk jaar vele duizenden zalmen stroomopwaarts zwemmen om te paren. En kort daarna te sterven. En die rotte kadavers van die zalmen die brengen allerlei voedingsstoffen vanuit het oceaan het bos in. Maar die riviertjes zijn ook hotspots om wildlife te fotograferen. En deze foto is genomen bij zo'n rivier. En terwijl de moeder van het babybeertje aan het fourageren was op zalm, dus die gaat dan die rivier in en die jaagt achter die grote vissen aan, is dat beertje om zeg maar wat veiliger te zijn voor andere beren zo'n boom ingeklommen. En in die boom zat dus ook die soort van zeearend, een adelaar, die zat daar ook op dezelfde tak. En dat beertje die is daar gewoon naast gaan liggen, als het ware. En als fotograaf, lig je dan klaar voor dat moment? Of is het dan toch toeval dat het dan gebeurt? Hoe gaat dat? Ja, je bent altijd met wildlife photography afhankelijk van toeval. En we waren met een klein groepje een paar dagen op deze plek aanwezig. Je mag er alleen komen met een ranger. En die ranger heeft een soort pepperspray mee voor als er een beer de mensen lastig zou vallen. En sommige rangers dragen ook een wapen. En dan is het gewoon geduld hebben. En in dit geval, ja, je ziet wel vaker dat zo'n jong beertje dan een boom inklimt. Dat is al geweldig om te zien. En dat geeft vaak al mooie foto's. Maar dat er een adelaar naast zat, ja, dat is het wel uniek. Had ik nog nooit eerder gezien. En ja, dan moet je toch klaarstaan om snel te schakelen. En in mijn geval had ik de mazzel dat ik net een beetje wat hoger die heuvel op kon. Om op ooghoogte te komen met zowel de beer als de adelaar. En deze plaat te schieten. En wie is de grootste concurrent? Oh, dat durf ik niet te zeggen. Ik zag wel ook nog een prachtige plaat van een andere Nederlandse fotograaf. En ja, het voelt voor mij voelt het op dit moment al als een overwinning. Het is natuurlijk geweldig als mensen ook nog op onze foto's zouden stemmen. Maar ja, het voelt nu al als een prijs, eerlijk gezegd. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Jeroen Hoekendijk, genomineerd dus voor de prijs van Wildlife Photographer of the Year. En tot februari kunnen mensen nog stemmen op die mooiste foto. En op de website van de Britse National History Museum kan dat. En die organiseren ook die verkiezing. Yeah. NPO Radio 1. Baby Nail wordt al na 6 maanden geboren. Hij had binnen 12 uur dus eerst luier volgeplast en volgepoept. Kon zijn eten goed binnenhouden. Eigenlijk nergens last van, behalve dat hij te vroeg geboren was. Alles lijkt goed te komen totdat het ziekenhuis een fout maakt. De zuster die de volgende dienst had, ziet direct dat het infuus te hoog loopt. Stopt het ook per direct. Hoe gaan ziekenhuizen om met calamiteiten? Ik begrijp heel goed dat de ouders gedacht hebben, dit is de slager die zijn eigen vlees keurt. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer.

Ja, er spelen een aantal bijzonderheden op dit moment. Ik begin op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Het ging mis bij knooppunt Prins Klausplein. Daar gebeurde een ongeluk met 8 auto's. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Daar heb je 4 kilometer file vanaf Den Haag-Malieveld. Vertraging is daar ruim een uur. Ook een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Daardoor 3 kwartier vertraging tussen Echteld en Wadenooien. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, daarbij Moordrecht een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden bezig, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Daar 5 kilometer file vanaf Rotterdam Prins Alexander en een uur vertraging. En tot slot de A58 vanuit Vlissingen naar Berg op Zoom. Bij Rittem is een ongeluk gebeurd, waardoor de weg daar dicht is. Verkeer kan daar wel via de af- en oprit worden omgeleid. Dat zorgt voor 4 kilometer file vanaf Vlissingen en een half uur vertraging. Ster. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. In de Koude Oorlog proberen Oost en West elkaar in alles de loef af te steken. Dat schaken was voor de Russen een enorm propagandamiddel. Dat leidt tot pesterijen en provocaties. Zijn vader, die zat bij de BVD, die was toen al bezig met de psychologische oorlogvoering. Koude Oorlog, morgen om 21:15 op NPO 2. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Op zoek naar de allerbeste deals voor de feestdagen? Kom nu naar EP voor de mooiste televisies en de nieuwste elektronica. Vind jouw dichtstbijzijnde winkel op ep.nl. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar en dat vieren we met feestdeals. Zoals een sim-only met 10.000 MB minuten of sms'jes. Nu met maar liefst 140 euro korting. En kies voor megakortingen op populaire toestellen. Wees er snel bij. Ga naar hollandsnieuwe.nl voor alle deals. Gewoon Hollands Nieuwe. Trakteer jezelf of een ander op een LG TV of soundbar met een cashback tot 2.000 euro. Vind jouw dichtstbijzijnde EP-winkel op ep.nl. NOS Radio 1-journaal. Veel partijen in de Tweede Kamer willen dat jongeren na 5 uur toch kunnen sporten. Maar het kabinet wil niet gaan schuiven met de coronamaatregelen die afgelopen weekend zijn ingegaan. Dat bleek gisteravond in de Tweede Kamer. Verslaggever Wilco Boom, ja, waarom willen partijen een uitzondering specifiek voor jongeren? Ja, sport is goed voor jongeren. En jongeren worden ook niet heel erg ziek van corona als ze het al krijgen. Dus waarom mogen die dan na 5 uur niet meer samen sporten, terwijl ze wel overdag in groepjes naar een hamburgerketen mogen? Ja, dat was eigenlijk de redenering van de Tweede Kamer. Althans van veel partijen. He, sporten is toch geen onderdeel van het coronaprobleem, zeggen ze. Maar premier Rutte die hield strak en stijf vast aan het pakket aan maatregelen dat afgelopen zondag is ingegaan. De hele avondlockdown, zoals die nu van kracht is, hè, dus sluiting van na 5 uur van de horeca, van de hele cultuursector, van niet-essentiële winkels en ook de amateursport, dat hele pakket moet volgens hem overeind blijven, want anders zal het aantal besmettingen niet gaan dalen. Ik denk echt dat we dat niet moeten doen. Ik zeg het maar meteen heel eerlijk. Ik weet dat breed in de Kamer leeft, kunnen we de sport niet uitzonderen. We hebben nu een pakket maatregelen wat echt noodzakelijk is om de reductie tot stand te brengen. De sport gaat om een hele grote sector. Ook als je het alleen voor jongeren zou doen. Dat betekent dat er weer grotere groepen gaan bewegen in de avonduren. Kinderen, ook ouders die brengen en halen. Sporten binnen, sporten in grote groepen buiten. Dat zijn heel veel bewegingen en contacten. Ik ben daar echt op tegen. Ja, hij is daar dus echt op tegen. Veel fracties balen ervan. Maar er was gisteravond of vannacht eigenlijk, want het debat duurde bijna tot 2 uur... geen meerderheid in de Kamer om deze maatregel te schrappen. Rutte beloofde overigens wel dat zodra de besmettingscijfers serieus gaan dalen, dat dat verbod op sporten door jongeren na 5 uur als eerste zal worden opgeheven. Goed, dan was er ook veel kritiek uit de Kamer op die trage start met de boosterprikken hier in Nederland. Hoe reageerde Rutte daarop? Ja, er was inderdaad veel kritiek, heel veel kritiek. Zowel van de oppositie als van de coalitie. En ja, premier Rutte en ook minister De Jonge van Volksgezondheid die geven wel toe dat dit anders had gemoeten. Maar dan wel met de kennis van nu. Want 2 maanden geleden had volgens hem niemand in de gaten dat het aantal besmettingen zo snel zou gaan oplopen in Nederland. Ja, en het resultaat is nu, we hebben het in allemaal staatjes gezien, dat Nederland en Bulgarije eigenlijk in een nek-aan-nek race verwikkeld zijn om de laatste plaats. Mm. Ja, en Rutte die snapt natuurlijk wel dat dat er niet best uitziet. Ik baal er ook van dat je nu ziet dat heel veel andere landen veel verder zijn. Maar wij moeten varen op de wetenschap. Wij kunnen niet. Als er geen gezondheidsraadadvies ligt, en dat lag er dus pas op 2 november... Is het gewoon simpelweg niet in de lijn met hoe wij met elkaar als Kamer en kabinet deze pandemie bestrijden. Zou het incorrect zijn geweest dat op dat moment Hugo de Jong als minister van VWS gezegd zou hebben, of het kabinet, we gaan toch boosters plaatsen, ook al ligt er nog geen gezondheidsraadadvies. Dat had ik simpelweg, had u ook niet acceptabel gevonden. En terecht niet. Ja, Wilco, we bungelen dus onderaan op die Europese ranglijst wat betreft de boostervaccins. Komen we ook nog van die plek af? Nou, ik durf het niet te voorspellen, gelet op de huidige situatie. Maar minister De Jonge die beloofde wel dat de boosteroperatie die er nu aan zit te komen enorm zal worden uitgebreid. Binnen een paar weken moeten er 700.000 boosterprikken per week kunnen worden gezet. En dit zijn dan de uitgangspunten. De 60-plussers en de zorgmedewerkers die moeten zo snel mogelijk die booster aangeboden krijgen. Zo kort mogelijk na de 6e maand interval willen we een booster aanbieden en we vaccineren van oud naar jong. En met dat offensief streven we ernaar een zo groot mogelijk deel van de ouderen en de zorgmedewerkers voor de jaarwisseling een boostervaccin aan te bieden. Ja, en dan gaat het dus in totaal echt om miljoenen mensen. Of dat allemaal gaat lukken, dat moeten we dan nog maar zien natuurlijk. Want het is een gigantische operatie. De GGD's hebben tienduizenden mensen extra nodig. Er moeten ook studenten geneeskunde en militairen worden ingezet. Maar de ambitie is er in elk geval. En over een paar weken dan wordt duidelijk of dit ook op gang gaat komen en of het gaat werken. En dan waren er in de Kamer ook nog partijen die voorstelden om de kerstvakantie een week te vervroegen om zo de besmettingen terug te dringen. Gaat dat gebeuren? Ja, daar werd inderdaad naar gevraagd, ja. Maar minister Slob van Onderwijs die ziet daar niks in het belang van de kinderen en van de jongeren. Die hebben dat onderwijs nodig, redeneert hij. En bovendien helpt het niet, althans niet snel genoeg om het hoge aantal besmettingen terug te dringen. Want dat terugdringen, dat moet nu gebeuren en niet pas over een paar weken als de kerstvakantie al dan niet een week eerder zou beginnen. En hij gaat er daarom vanuit dat de kerstvakantie blijft zoals die is en dus gewoon op zaterdag 25 december begint. Dankjewel, Wilco Boom. Ja, we blijven nog even op het Binnenhof. Want 10 drinkwaterbedrijven melden zich vanmiddag bij de Tweede Kamer. Ze maken zich zorgen over vergunningen die door het ministerie van Economische Zaken zijn afgegeven om te zoeken naar aardwarmte. Het gaat daarbij onder meer om drinkwatergebieden. En dat vinden de bedrijven een slecht idee. Het AD schrijft erover vanmorgen. Jelle Hannema is directeur van Vitens, een van die bezorgde bedrijven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is het probleem met deze vergunningen? Nou ja, het probleem voor deze vergunning is dat ze voor een groot deel worden uitgegeven voor gebieden waar we momenteel grondwater gebruiken voor drinkwaterwinning. En nou ja, wij zien 1, daar grote risico's voor ons drinkwater. En 2, het is ook echt in strijd met de afspraken die met de minister zijn gemaakt in het kader van de zogenaamde notitie ondergrond, Strong. Dus we vinden het bestuurlijk zeer merkwaardig en we zien inderdaad grote risico's. En wat zijn die risico's? Nou, de risico's is, u moet zich voorstellen, wij winnen het water zo, nou zeg maar, tussen de 60 en 120 meter onder de grond. En geothermie wordt gewonnen daaronder. En geothermie is inderdaad het zoeken naar aardwarmte. Dat is het aardwarmte gebruiken voor verwarming van woningen of van kassen. Op zichzelf een heel goed idee, want de energietransitie, nou, we kennen allemaal de noodzaak en de urgentie. Alleen wat wij zien, dat je bij het winnen van geothermie, het inzetten van geothermie, door die watervoorraden heen boort. Dat water wat op wordt gepompt, dat komt uit diepe aardlagen. Er zit vaak chemische verontreiniging in. En die buizen die worden gebruikt, die moeten ook worden beschermd tegen corrosie met agressieve middelen. Dus wij zijn enorm bang dat er eens een keer wat fout gaat en dat daarmee die drinkwatervoorraden voor de toekomst worden verontreinigd die we niet meer kunnen gebruiken. En daarom zeggen we, hou dat naast elkaar. Geothermie op de ene plek en drinkwaterwinning op de andere plek. Nu zegt het ministerie in een reactie, het gaat nog niet om vergunningen om daadwerkelijk te boren naar die aardwarmte. Het gaat om onderzoek of er aardwarmte zit. Ja, maar dat is toch wel merkwaardig. Dit gaat niet helemaal goed, meneer Hannema. Ik weet niet of dat gaat lukken met de verbinding. Gaan we het nog één keer proberen? Of gaan we even naar het nieuwsoverzicht en dan Ja, hebben we u... Oh, u bent weer terug. Geweldig. Ja, een andere telefoon even snel. Heel fijn, een andere telefoon. Nee, nog even de vraag herhalen. Het ministerie zegt dus in een reactie... die vergunning gaat niet over daadwerkelijk boren... maar het gaat om onderzoek of er aardwarmte zit. Ja, maar als wij van tevoren met het ministerie en met het Rijk... Hè, dus ook met andere ministeries hebben afgesproken... dat er geen geothermie plaatsvindt in bestaande waterwinningsgebieden... waarom zou je dan willen weten of daaronder geothermie toegepast kan worden... of dat water geschikt is? Want dat is daar moet een uitsluiting gelden. Dus wij snappen niet die enorme waaier aan opsporingsvergunningen... juist ook in gebieden die nu voor waterwinning worden gebruikt. En nu begrijp ik dat er een andere techniek is om van de zijkant te boren... zoals je ook wel eens hoort bij gasboringen. Is dat een optie? Ja, en net als met gasboringen weet u ook dat dat helemaal niet onomstreden is. Dat daar per definitie grote risico's aan zitten. Wij kennen die risico's niet, we weten niet hoe we die kunnen beheersen. En voor ons geldt één ding, dat water, het kan maar één keer fout gaan met het drinkwater. Want als dat water verontreinigd is, kunnen wij het niet meer gebruiken. En een risico heeft twee componenten. De kans dat er iets fout gaat en de mate waarin er dan iets fout gaat. Wat is er aan de hand als er iets fout gaat? Nou, wij kijken heel erg naar dat laatste. Als er iets fout gaat, hebben we echt een groot probleem voor de Nederlandse drinkwatervoorziening. En daarom is dit voor ons een enorm belangrijk thema. Ja, u staat niet alleen in uw kritiek. U heeft al samen met de provincies een brief gestuurd aan het kabinet. De Raad van State heeft ook al gewaarschuwd voor de risico's. Waarom dan nu ook nog naar de Tweede Kamer? Heeft u er geen vertrouwen in dat al die kritieken en die waarschuwingen ter harte worden genomen door het kabinet? Het staatsvoorzicht op de mijn is trouwens ook erg kritisch, kan ik aanvullen. Ja. Nou ja, we zien dat de energietransitie en daarmee de geothermie enorm veel hoge politieke urgentie heeft. Op zichzelf begrijpelijk. Maar die urgentie lijkt zo hoog te zijn dat andere belangen daarmee niet goed in het oog zijn. En dus ook niet het drinkwaterbelang, notabene. Het drinkwater is de levensbehoefte. Als wij ons geen zorgen zouden maken, zouden we niet bij de Kamer staan vanmiddag. Wat moet er volgens u nu gebeuren? Hele heldere afspraken over het veiligstellen van drinkwatervoorraden, de huidige voorraden en de nieuwe voorraden. We weten ook dat er een enorme woningbehoefte is, een woningbouwbehoefte. Dat die woningen moeten ook allemaal op drinkwater worden aangesloten. We hebben echt ruimte nodig voor de toekomst. Duidelijke afspraak, functiescheiding, zoals wij dat noemen. En van tevoren goed plannen. Hoe we met elkaar ervoor zorgen dat drinkwaterwinning en geothermie uit elkaar blijft. En wij noemen dat voorkantsturing. Er zijn voorbeelden van, goede voorbeelden, het kan prima. Maar dan moeten de partijen die dat doen, EZ, ook echt van tevoren met ons om tafel. Dank u wel, Jelle Hannema, directeur van Vitens. Een selectie van berichten uit binnen- en buitenland van de verschillende nieuwsites. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor miljoenen euro's aan mondkapjes gekocht bij chemiebedrijf DSM, terwijl er meer dan genoeg in opslag lagen. Volgens de Volkskrant deed het ministerie dat omdat DSM vorig jaar speciaal voor de fabricatie van de mondkapjes een machine had aangeschaft. De overheid zou daarvoor garant staan, maar trok zich toch weer terug, schrijft de krant. En om DSM voor de kosten van de aanschaf te compenseren, nam het ministerie maar een hele grote partij mondkapjes af bij DSM. De Taliban-regering in Afghanistan en de junta in Myanmar krijgen vooralsnog geen ambassadepost bij de VN, meldt de New York Times. En dat is een klap voor de regimes in hun poging tot internationale erkenning. Voorlopig blijven de ambassadeurs van de verjaagde Afghaanse regering en de toenmalige regering van Aung San Suu Kyi in Myanmar dus nog even op hun post. Emiel Roemer is gisteravond in het provinciehuis in Maastricht geïnstalleerd als nieuwe gouverneur van Limburg. En daar was de regionale omroep 1 Limburg natuurlijk bij. Roemer volgt Johan Remkes op, die de afgelopen maanden waarnemer was, nadat gouverneur Theo Bovens opstapte vanwege integriteitskwesties. Voor SP'er Roemer was zijn beëdiging een bijzonder moment. Het voelt ook wel een beetje raar dat als je het al ongeveer 2 maanden weet, dat je al die tijd moet wachten, dan sta je wel te popelen. Ja. Beetje zenuwachtig of niet? Ja, een beetje gezonde spanning, hè? Maar dat is ook goed. Dat is ook goed. Het is natuurlijk een heel bijzonder moment. Het is heel eervol. Een beetje gezonde spanning is er wel. Ja, waar verheugt u zich het meest op? Mogen beginnen. En dat is dus vandaag. Supermarktketens lopen nog niet echt warm voor kassaloze winkels, blijkt uit een rondgang van Trouw. In zo'n winkel registreren sensoren wat een klant in zijn karretje doet. En bij het verlaten van de winkel wordt het bedrag automatisch van zijn of haar rekening afgeschreven. Jumbo en Albert Heijn deden een proef, maar zetten de boel toch nu on hold. Spar daarentegen is er wel enthousiast over en werkt hard aan zo'n kassaloze winkel. En de Franse president Macron tot slot heeft flink uitgehaald naar zijn Britse collega Johnson. De slechte verhouding tussen de twee werd opnieuw duidelijk na de dood van zeker 27 migranten vorige week op het kanaal. Macron was woedend nadat Johnson via Twitter een oplossing voor het bootvluchtelingenprobleem had geopperd. En dat terwijl de twee leiders gewoon met elkaar in gesprek waren over deze pijnlijke zaak. Het weekblad Le Canard Enchaîné schrijft dat Macron binnenskamers heeft gezegd dat een gesprek met Johnson altijd weer hetzelfde circus is en het triest is dat een groot land als Groot-Brittannië wordt geleid door een clown. Tim Schaap, ANWB Verkeersinformatie. Ja, er spelen best wel een aantal bijzonderheden op het moment. Om te beginnen met de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein ging het mis. Daar gebeurde een ongeluk met wel 8 auto's. Daardoor zijn daar nu 3 rijstroken dicht. Waarschijnlijk gaat Bergen ook wel even duren. Daar nu 4 kilometer file vanaf Den Haag-Malieveld en meer dan een uur vertraging. Ook oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar ging het mis bij Moordrecht. Daar zijn nu ook bergingswerkzaamheden bezig. Daar is 1 rijstrook dicht. Daar nu wel 6 kilometer file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Daar meer dan een uur vertraging. In dit geval kun je het beste omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Het is bijna 9:50. Verzekeringsadviseur Aon begint een proef met een autoverzekering waarbij niet de auto, maar de bestuurder de polis op naam heeft staan. Het moet een oplossing zijn voor de deelauto's en leenscooters die je in steeds meer steden ziet. De bedrijven achter die diensten kunnen hun voertuigen steeds moeilijker verzekeren. En Evert Jeen van der Meer van Aon is betrokken bij die proef. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, die voertuigen zijn moeilijker te verzekeren omdat er veel schade is. Dus gaan klanten zo slordig om met al die leenscooters en huurauto's? Ziet er naar uit. We hebben als wereldwijde speler hebben we heel veel data internationaal opgehaald van shareplatforms, maar ook van verhuurbedrijven. Ja, en daar zie je dat de onverzekerbaarheid nu dichtbij komt. En op het moment dat iets niet van iemand zelf is en je kan het eigen risico afkopen, ja, dan is de zorgplicht op een gehuurd voertuig gewoon minder. En dat merk je in het schadeverloop. En wat zie je dan aan schade? Ja, dat kan je onderverdelen in twee rubrieken. Je hebt natuurlijk gewoon de WA-schade. Dus dat mensen onvoorzichtig rijden en aanrijdingen veroorzaken, of door verkeerslichten heen rijden snel en dan ook letsel krijgen ook aan de tegenpartij. Hè. Dat zijn de normale verkeersongevallen. En je hebt de casco, dus dat is de schade aan het voertuig zelf. Ja, en daar zijn vaak deelplatforms niet goed op ingericht om dat allemaal te organiseren. En schade te verhalen op de bestuurder. En waarom zou zo'n verzekering op naam dan een oplossing zijn? Nou, wij denken ook in het kader van de deeleconomie, hè, van bezit naar gebruik, dat op termijn alles wat je dan zeg maar wil gebruiken, daar zit een basisverzekering op. Nou, en als dat inderdaad in de deeleconomie gaat gebeuren, dan is die basisverzekering is prima. Maar uiteindelijk komt de verzekering naar je rijbewijs of naar je ID terug, omdat je dan zelf in de hand hebt ook het niveau van premie aan de hand van je risicoprofiel en aan de hand van je schade. Je schadebeeld, dus je no claim. Maar stel nou, mensen rijden schade op een scooter, zo'n leenscooter. Zullen ze dat wel melden of zetten ze die scooter weg in de hoop dat niemand erachter komt? Ja, nee, er worden steeds strengere maatregelen getroffen. Mensen moeten foto's maken als ze ergens iets neerzetten. Ze moeten laten zien dat ze een helm op hebben. Dus je ziet dat die platforms natuurlijk al heel strenge maatregelen neerleggen. Hè, verhoogd eigen risico, waardoor de gebruiker minder schade gaat maken. Maar het blijft een probleem. En dat was ook de aanleiding tot dit onderzoek. Vanuit het ministerie werd gevraagd, joh, kijk eens naar wat alternatieven. Ja, dan kan je wel weer een andere verzekeraar zoeken. Maar wij hebben gedacht, we gaan het helemaal omdraaien en we gaan de verzekering neerleggen bij degene die schade veroorzaakt, in dit geval de bestuurder. Ja, u gaat voor die proef ook allerlei gegevens over het rijgedrag bijhouden. Ziet u dan ook waar ik rij, wanneer, hoe hard? Wat doet dit allemaal met mijn privacy? Ja, nou, dat doet heel veel met je privacy. Kijk, als je een onboardingproces hebt bij een platform, dan moet je werkelijk alle gegevens delen. En je moet ook financiële gegevens delen, omdat je moet afrekenen. Nou, als je op een gegeven moment je rijbewijs als basis hebt, staat er alles al in. Voor het onderzoek is het wel zo, we gaan geanonimiseerde data analyseren. Dus het gaat niet dat ik jou ga volgen en dat ik zeg, nou, jij hebt op zaterdag, zondagmiddag of zondagmiddag een schade veroorzaakt. Daar gaan we je voor beboeten. Dus het wordt in de basis eerst geanonimiseerd en dan op termijn gaan we kijken of je risicoprofiel op je rijbewijs kunt opbouwen. Ja, die proef duurt 3 maanden. U heeft het idee mede uitgewerkt. Wat verwacht u ervan? Nou, ik verwacht eigenlijk, dat is een hele belangrijke streven binnen E.ON, dat de verkeersveiligheid omhoog gaat. Want we zien nu ook, dat was gisteren ook in het nieuws met de 30 kilometer gebieden. Er wordt gewoon veel op schade gereden met scooters, fietsen, elektrische fietsen. Ja, en als je daar de verplichting neerlegt bij de bestuurder, dan vertrouwen wij erop dat iemand denkt van, nou ja, ik ga veiliger rijden, want misschien word ik uitgesloten op de verzekering. Dus het rijgedrag willen wij beïnvloeden met deze proef en uiteindelijk ook in een verzekeringsvorm. Dank Evert Jeen van der Meer van E.ON. En dan nu een plaat die ik net aankondigde. Nu is hij hier, Crowded House, Weather With You. Weather With You. Niels Heidhuis staat in de studio. Goedemorgen. Wat gaan jullie zo bespreken in Stand.nl? Ja, in Stand.nl gaan we het hebben over een eventuele lange termijn strategie voor corona. De Tweede Kamer vraagt daar ook om. Hè. Gisteren was weer coronadebat. En daar is door sommige Kamerleden trouwens ook al eerder om gevraagd. Hoe gaan we op de lange termijn om met het coronavirus? Ja. Daar kun je ook op verschillende manieren tegen aankijken. Accepteer je dat het elk jaar terugkomt? Of moet je erop rekenen dat het langzaam uitsterft? Dat is natuurlijk ook wel heel onzeker. Mm. Dus wij kunnen ons ook wel voorstellen dat mensen zeggen, ja, wat wil je met een lange termijn strategie? Er valt natuurlijk geen pijl op te trekken. Nee. Het is elke keer een nieuwe ontwikkeling waar we door worden verrast. Dus dat is eigenlijk ook de vraag. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Wat zou er onderdeel van moeten zijn van die lange termijn strategie? Moeten we, zoals burgemeester De Pla van Breda zegt, carnaval in de zomer gaan vieren? Ja, of wordt het dan te druk in de zomer? Of kerst? Okay. In de zomer. Ja, ja, dat doen ze in Australië. Dat schijnt een groot succes te zijn. Ja. Dus daar willen we het graag over hebben. De bal ligt wel in de eerste plaats bij de politiek. In de stelling, het kabinet moet werk maken van een lange termijn strategie voor corona. En iedereen kan erover meepraten natuurlijk. 0800 1101. Dat is zometeen bij Nieuws Reithuis. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijk gourmetavondje. Hallo 35 soorten lekkere gourmet minis. Vlees, vis, vega en groenten. Nu 4+2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De jongen die dinsdag 4 medeleerlingen doodschoten op zijn middelbare school in de buurt van Detroit in de VS had de avond daarvoor een video opgenomen waarin hij zijn daad aankondigde. Ook waren zijn ouders op de ochtend van het bloedbad nog op school geweest voor een gesprek. Dat ging over het zorgwekkende gedrag van hun zoon, zegt de Amerikaanse politie. Afgelopen jaren zijn er tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Blijkt uit een inventarisatie van de politie op verzoek van de NOS. En het aantal ongelukken lijkt alleen maar toe te nemen. In 2019 waren het er 470, vorig jaar ruim 700. En de teller staat dit jaar al op bijna 600. Er komt geen uitzondering voor jongeren die in de avond willen sporten en de kerstvakantie voor scholen wordt niet verlengd. De Tweede Kamer vroeg daarom in het debat over de coronamaatregelen gisteren, maar volgens het kabinet zijn aanpassingen niet verstandig. In het debat zegt de minister De Jonge toe dat nog dit jaar een zo groot mogelijk deel van de 60-plussers en zorgmedewerkers een boosterprik krijgt. Bij een ontploffing bij de voordeur van een huis in de Amsterdamse wijk Osdorp is een bewoner gewond geraakt. Na de ontploffing brak brand uit. Andere bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken. En de CO2-uitstoot door biomassa is vorig jaar met 16% toegenomen, zegt het CBS. Vooral doordat energiecentrales het meer gebruikten. De afgelopen 5 jaar is het gebruik van biomassa bij de energieproductie verdrievoudigd. Biomassa zoals houtsnippers moeten helpen bij de omschakeling naar energiebronnen die geen CO2 uitstoten, maar is ook omstreden omdat Nederland biomassa uit het buitenland importeert. Contact nu met Diana Woei. Wat gaat het worden de komende tijd? Nou, buien die trekken nu van noordwest naar zuidoost over het land. Het levert mooie plaatjes op. Als je naar buiten kijkt, kun je de buien zien aankomen vanuit het noordwesten. Tussendoor is er ook wel ruimte voor de zon. Maar ja, als je in zo'n bui zit, dan kun je natte sneeuw tegenkomen. Hagel en onweer is ook mogelijk, vooral in de kuststreken. Ja, en dan is het met hooguit 4 tot 7 graden vanmiddag een gure dag. Bij een stevige wind vanuit het noordwesten, windkracht 5 tot 7 langs de kust. Wordt het ook een guur weekend? Ja, nou ja, er staat wel iets minder wind van het weekend. Maar het blijft waterkoud met maximaal 6 of 7 graden. Morgen is het in de ochtend vrijwel droog. Maar moet je waarschijnlijk de autoruiten krabben. Verder landinwaarts is het dan dat het geval. Kan het plaatselijk glad zijn bij een temperatuur van rond het vriespunt. In de loop van de dag gaat het regenen. Natte sneeuw is mogelijk voordat de regen uitkomt in het oosten van het land. In het weekend veel bewolking en ook neerslag. Zaterdag vooral regen. En zondag ook wel natte sneeuw. Ja, ik blijf lekker binnen dit weekend. Wat jij, Tim Schaap, van de ANWB Verkeersinformatie? Ja, ik ga een weekendje weg. Dus wij gaan wandelen. Dus hopelijk, ik duim op mooi weer. Ja, zeker. Ja, minder goed nieuws heb ik over de weg. Want het is nog best wel een paar bijzonderheden die best wel voor veel vertraging zorgen. Onder andere op de A12. Je had natuurlijk al de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein. Een groot ongeluk met 8 auto's. Daar zijn nu nog steeds 3 rijstroken dicht. Daar heb je nog altijd meer dan een uur vertraging. Omrijden kan daar via de N44 en de N14. Maar nu is er ook een ongeluk gebeurd op de andere kant op. Dus op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Ook bij knooppunt Prins Klausplein. Daar staat nu 7 kilometer file. Gelukkig is daar alleen de rechterrijstrook dicht. Daar nu 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Voor de afrit Avenhoren 5 kilometer file door een ongeluk. Ook daar de rechterrijstrook dicht. Daar een half uur vertraging. Tot slot nog de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Komt daar ook door een ongeluk. Bergingswerkzaamheden nu. 1 rijstrook is daar dicht en daar meer dan een uur vertraging. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12. Er zijn nog 5 wachtende voor u.

Ja, dus helaas werkt het blijkbaar zo dat mensen zo op schoonmuis reageren. Terwijl nogmaals, juist echt hartstikke mooi werkt om Nederland veilig en gezond en open te houden. Ja, grote vraag is natuurlijk, hoe gaat dat percentage omlaag? Deze ochtend gaat u met de schoonmaakbedrijven om tafel. Welke plannen liggen er om dat ongewenste gedrag in de toekomst toch te voorkomen? Ja, wat we hebben is, vandaag is naar de start van het programma om daarmee ook aan de slag te gaan, dus met de onderzoeksresultaten. Ja, er liggen heel veel programma's. Dus we gaan wel de volle breedte van veilig en gezond werken in. Maar op dit vlak kan je heel veel doen aan voorlichting, aan bewustwording. En wat voor ons bijvoorbeeld heel belangrijk is, is de herkenbaarheid van ongewenst gedrag. De mate waarin medewerkers dat kunnen melden bij hun leidinggevende. En ook hoe dat werkt in een bedrijf met vertrouwenspersonen die we hebben in bedrijven. Maar ook bij onze fonds, zeg maar, het Paritair Fonds Terras. Waar ze ook gewoon nog naartoe kunnen gaan op het moment dat het niet goed gaat. En die meldingen die zijn te laag. En het is superbelangrijk dat die juist worden gegeven. Omdat we met elkaar wel een statement willen maken van dit kan niet. Hè, dit mag ook niet en dat willen we niet. Rob Rommelsen was dat van Schoonmakend Nederland. Onze verslaggever Vincent van Rijn die vaart vanochtend door Amsterdam. Want daar begint de 10e editie van het Light Festival. Op verschillende plekken in de stad hebben kunstenaars allerlei bijzondere lichtinstallaties gemaakt. Ja, Vincent, we hoorden je een uurtje geleden met de directeur. Want natuurlijk ook het Light Festival is dit jaar anders dan anders door corona. Ja, want normaal gesproken gebeurt het hier vooral 's avonds. Dan liggen de grachten vol met rondvaartboten en zijn er honderden wandelaars op pad om de lichtkunstwerken te bekijken. Ja, dat mag dit jaar niet. En dus in ieder geval tot 19 december. En dus gaan om 5:00 's middags alle lichtinstallaties uit. Maar er is wel een soort tijdelijke oplossing bedacht. En dat is de ochtendvaart, zoals deze. Vanaf 7:00 's ochtends gaan er boten varen. Nou, echte liefhebbers kunnen dan vroeg opstaan en met zo'n boot mee. En ook 's middags van 3 tot 5, ja, is nog niet echt donker. Schemert het wel, ja, dan kun je ook vast varen. Het is een beetje improviseren dus. En naast mij nu staat kunstenaar Frank de Ruwe. Ook bekend onder de naam Street Art Frankie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jouw lichtinstallatie staat bij de Torontobrug. Dat is een grote betonnen brug van ruim 100 meter. We zijn er net onderdoor gevaren. Kun je eens vertellen wat je hebt gemaakt? Jazeker. Ja, ik kreeg die plek aangewezen van het Amsterdam Light Festival. En die brug, de Torontobrug, bij het Amstel Hotel, die is vrij rechthoekig van zijn vormgeving. Het zijn allemaal driehoekige vlakken waar die brug uit opgebouwd is. En toen ik daar langs kwam, toen dacht ik, hey, dit lijkt een beetje op een scène uit futuristische films zoals Star Wars. Dacht ik, ja, ik moet hier een Star Wars figuur neerzetten. En toen heb ik de meest iconische figuur uit Star Wars genomen, Darth Vader. Dat is de man met het zwarte pak en die heeft normaal een lichtgevend zwaard, een rood lichtgevend zwaard. En ik heb hem in een zittende houding gezet en zijn zwaard een vishengel gemaakt. Dus het is een Darth Vader die aan het vissen is met zijn lightsaber. En dat heet de Darth Fisher. Ja, het is een soort klein, het is een bescheiden kunstwerk. We hebben een hele grote gezien, het is ook een hele grote brug. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, ik ben als Street Art Frankie, sta ik in Amsterdam misschien bekend vanwege mijn interventies in de stad. Ik kijk goed naar een plek en kan ik er iets leuks bij zetten. Iets verrassends. Iets verrassends. En die plek is eigenlijk zo iconisch groot en mooi. Toen dacht ik, ja, daar ga je bijna niet overheen kunnen komen. Dan moet je juist weer iets kleiners inzetten. Wat hem in één keer, ja, soort van dat verhaal vertelt. Dit is een helemaal een groot Star Wars landschap. En ja, met dat kleine element van een wel levensgrote Darth Vader, krijg je dat goed voor elkaar. En wat ik mooi vind is dat die hengel, dat rode licht, dat licht wel natuurlijk die tunnel van onderen mooi aan, die brug. En ja, ik vind het totaalplaatje daardoor heel sterk worden. Ja, mensen moeten die maar eens gaan bekijken. We zagen ook allerlei lichtinstallaties van collega's van jou. Welke is je het meest bijgebleven? Ja, het is natuurlijk super mooi om 's ochtends dat soort installaties te zien. Maar de eerste waar we langskwamen is inderdaad een soort 4 grote waterfonteinen. En die vormen een mistgordijn. En als je daar langs vaart, dan wordt er in die mist een zeilschip geprojecteerd. Wat in één keer zo opdoemt uit het water in mist. En dat is wel echt een gave ervaring. Want je ziet het in eerste instantie niet. Je ziet fonteinen en je denkt wow. En als je dan de boten langskomt, denk je wow, een schip. En dat is wel, ja, dat is een goede ervaring. Ja, prachtige ervaring. Nog even over corona. Ik zei het net al, het lichtfestival is dus in openingstijden beperkt. Is dat nou ook voor jou als kunstenaar een tegenvaller? Ja, je hoopt natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien. Dus daarom vind ik eigenlijk de oplossing dat je 's ochtends kan gaan varen best een goeie. Wij zaten net op de boot en eigenlijk vind ik het wel leuk. De stad ontwaakt en het is weer een keer een andere blik op het festival. Normaal is het natuurlijk heel erg druk met mensen die er lopen, meerdere boten. Maar ik vind die ochtend ook wel een keer bijzonder voor het festival. Dus ik hoop dat dit goed gaat uitpakken en dat juist veel mensen in de ochtend gaan Dank kunstenaar Street Art Frankie. Vanaf Amsterdam, het Light Festival is dus begonnen. Dankjewel, Vincent van Rijn in de hoofdstad. Dan een paar opvallende zaken uit het nieuws. In Trouw een reportage over robot Rosie. Het is een robot van de supermarkt Spar op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En bezorgt boodschappen bij personeel en bij studenten. Op de campus merken ze dat studenten veel zaken bestellen en dat er daarom veel bezorgers op het terrein komen in allerlei voertuigen met alle onveiligheid van dien. Bovendien is een bezorgrobot beter voor het milieu, want Rosie is elektrisch. Ze doet in ongeveer een kwartier erover om een bestelling af te leveren. En er zitten sensoren in, zodat ze rekening houdt met het andere verkeer op de campus. Per ritje kan Roosje ongeveer iets meenemen ter grootte van een kratje bier. Dus dat is voor de gemiddelde student precies genoeg, lijkt me. Ik wist dat je dat ging zeggen. Flauw, hè? Eigenlijk. Zo stereotyperend. Ja, ik zal er wel ophouden. Nee. Veel Amerikaanse media schrijven over problemen in de honkbalcompetitie. Wat is er aan de hand? De organisatie van de MLB, dat is de hoogste honkbalcompetitie in de VS, heeft een lockout afgekondigd. Wat betekent dat er voorlopig niet gespeeld mag worden, omdat de leiding geen deal kon maken met de spelersvakbond over een nieuwe cao. Het is voor het eerst in 26 jaar dat er zo'n lock-out is. Het nieuwe honkbalseizoen moet in maart beginnen, maar zolang er geen nieuwe cao is, mogen de spelers niet in actie komen dus. En ook mogen ze niet wisselen nu van club. Een dokter in Oostenrijk is beboet omdat ze eerder dit jaar het verkeerde been van een patiënt had afgezet. Ze krijgt een boete van €2700, schrijft de Oostenrijkse krant Courier. Gisteren stond de arts voor de rechter. In mei was de operatie. In plaats van het linkerbeen werd het rechterbeen van de 82-jarige patiënt geamputeerd. Op de vraag waarom het mis was gegaan, had de dokter geen antwoord. Ik weet het niet, zei ze. In de periode tussen de operatie in mei en de rechtszaak van gisteren overleed de patiënt. De weduwe krijgt een schadevergoeding van €5000. Wat een drama. Verhaal. Wat een fooi ook. Je bedoelt, die schadevergoeding, ja, dat nou, heb maar je gelijk boete, in €5000. €2700. Ja, maar ik denk dat je al heel erg beboet bent als je dit hebt gedaan, toch? Zeg dat maar is waar. Ja, nog heel wat vrolijkers gelukkig. Dat is ook wel even fijn om te besluiten. En in New York is de kerstperiode nu echt begonnen. Het is per slotverrekening ook al december. Op het Rockefeller Center werden de kerstlampjes in de enorme boom ontstoken daar. Dat ze daar nu al mee begonnen, joh, in december. Ja, dat gaat. Daar hebben ze geen Sinterklaas natuurlijk. Oh nee, dat is waar. Ja. We hoeven ze niet te wachten, alhoewel bij ons maakt het ook niet zoveel meer uit. Maar dit is dus een traditie bij het Rockefeller Center met die boom die al in 1931 begon. Bouwvakkers kochten een boom tijdens de bouw van de wolkenkrabber die het Rockefeller Center natuurlijk is. En nu wordt er op die plek elk jaar nog steeds een boom neergezet. Voor het ontsteken van de lampjes komen toeristen speciaal naar New York. En dat kan nu ook weer, hè, geloof ik. Ja, het is een mooie traditie. We gaan naar Tim Schaap. Ja, op de A12 nog altijd veel vertraging vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein zijn bergingswerkzaamheden bezig, waardoor 3 rijstroken dicht zijn. Daar heb je ruim 50 minuten vertraging. Je kunt dan ook het beste omrijden via de N44 en de N14. Verder goed nieuws over de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht nu nog 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar was een ongeluk gebeurd, maar de weg staat nu weer vrij. Reken daar nog op 3 kwartier extra. En tot slot de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Voor de afrit Avenhoorn 6 kilometer file nog. Daar gebeurde een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht. Daar heb je nu een half uur vertraging.

gekregen hierop. En dat is voor ons natuurlijk, wij vinden dat essentieel. Want je maakt uiteindelijk beleid en je neemt allerlei beslissingen. En het is van belang om de effectiviteit ervan te kunnen toetsen. En dan is meten ook weten. Ja, dat zijn de voorstellen van de Kamer. Welke adviezen hebben jullie zelf in het onderzoek? Nou, wij hebben gezegd, die cijfers die we natuurlijk zien rondom jeugdhulp, maar bijvoorbeeld ook dat er nog steeds 15.000 kinderen in politiecellen worden opgesloten, terwijl 6.000 van die kinderen naar halt gaan. Dus dan gaat het niet om hele ernstige misdrijven. Wij zeggen, die cijfers moeten omlaag. De cijfers moeten ook omlaag als het gaat om 46.000 kinderen die niet opgroeien. Dus dat betekent investeren in dat voortraject. Eva Huls was dat van Defence for Children. Iets heel anders, meerkoeten. Die doen namelijk aan recycling. In een stad als Amsterdam bestaan hun nesten soms voor 3/4 of meer uit plastic afval. Bioloog Auke Florian Hiemstra doet daar onderzoek naar. Deze hele maand kun je hem samen met zijn secondant Atze van der Groot aan het werk zien in Naturalis. Deze doen? Ik zie het plastic alweer zitten. Ja, we hebben hier een schaal. Zo, lekker vies klusje. Ja, vies is het wel. Het is en blijft afval. Een nest van afval. Gefabriceerd door een dier dat hier in geprepareerde vorm staat, de meerkoet. De meerkoet, zwarte vogel, witte snavel, rode oogjes. Als er water is, dan zit er eigenlijk in Nederland gewoon een meerkoet. En hij maakt ook geluid, dat zal ik nog even laten horen. En dit is dus wat hij heeft gebouwd. Ja, dit is een nest van de Prinsengracht in Amsterdam. We hebben hem net uit elkaar gehaald. Dat doen we hier in Naturalis, in Life Science. Die nesten leggen we op tafel en dan gaan we hem opdelen in natuurlijk materiaal, de takjes uiteraard, hè, waaruit vroeger het hele nest bestond. Inmiddels is dat een kleine categorie vergeleken met wat hiernaast ligt, namelijk een soort afvalberg met allerlei soorten troep, wat dus inmiddels eigenlijk het grootste deel van zo'n meerkoetnest eigenlijk is. Zeker in de hoofdstad. Ik mag een beetje gaan grasduinen. Ja, snoeppapiertjes zie ik heel veel. Rietjes. Dit is bijvoorbeeld een hele gekke. De binnenband van de fiets. Die had ik nog nooit in een nest gezien. En überhaupt, we houden hier een lijstje bij met gekke dingen die we vinden. En ik lees even voor kleerhangers, verfkwasten, maar ook condooms in Amsterdam veel. Kijk, kan ook niet missen in een Amsterdams nest. Scarface staat erop. Cocaïne-envelopje. De Amsterdammers hebben voor ons geen geheimen meer. We komen alles over ze te weten. Dus een van ons is nu de takjes aan het tellen. En een van ons is met het plastic bezig. En dan hebben we straks twee categorieën. En dan zijn we heel benieuwd naar die verhouding. Het maakt hem niks uit eigenlijk. Een van de grote vragen van het onderzoek hier, is het wel veilig voor de jonkies? Zo'n nest is natuurlijk een wieg. Al dat plastic ziet er misschien leuk kleurrijk uit, maar het is ook iets waar heel makkelijk zo'n kuiken of zelfs een van de ouders in verstrikt raakt. En dan ineens is het niet zo leuk meer, maar gewoon een vreselijk nest ineens. Ja. En dat plastic zit echt in de nestkom, dus in de buurt van de eieren. Een soort isolatiemateriaal? Ja, misschien. We zijn nog bezig met een soort van experiment om dat ook misschien aan te kunnen tonen. Maar dat is wel een van onze theorieën, dat het misschien dus ook isolerend kan werken. De warmte goed vasthoudt. In mei heeft u een oproep gedaan aan het grote publiek om nesten te fotograferen en te kijken hoe die er zo grofweg uitzien. Ja. Ontstaat er al een bepaald beeld op basis van wat het publiek heeft aangedragen aan meerkoetennesten? Er is heel veel aangedragen. Duizenden mensen hebben nesten doorgegeven, dus dat is superleuk. Verder zijn we dat nog echt met statistiek en dergelijke aan het uitzoeken, dus daar durf ik nog niks over te zeggen. Maar nu dus als validatie van hoe betrouwbaar is die data eigenlijk, zijn we dus nu nog 30 nesten aan het uitpluizen hier in het museum. En kun je nou ook zeggen, naarmate een meerkoetennest meer afval bevat, zijn de grachten ook vuiler? Of hangt dat ook weer af van de meerkoet? Dat die misschien een voorkeur heeft ontwikkeld voor plastic in plaats van takjes? Ja, dat is een spannende vraag. Dat weten we nog niet. En dat zijn we dus wel nu aan het onderzoeken. Oh, hier. Een lampfitting. Dat was ook wel een bijzondere. Dus helemaal met het knopje en alles. Ik zou hem niet in stopcontact meer steken, hoor. Maar een lampenfitting, dat was ook een bijzondere, ja. Misschien zou je kunnen zeggen dat de meerkoet een beetje de Bojan Slat van de grachtengordel is. Nou, als je ziet honderden stuks plastic komen uit zo'n nest, dat dreef ooit in het water, is er uitgehaald door een meerkoet. Dus meerkoeten zijn wel een beetje de vuilnismannen van de gracht en dragen zeker hun steentje bij. Daar gaat de Prinsengracht. In een zak. En dan door met het volgende nest. Heb jij een voorkeur voor eentje? Of zal ik er eentje pakken? Maar goed, we zitten hier dan lekker te discussiëren soms ook van wat zou het zijn. En dan is het oprecht ook nog wel fijn dat soms een museumbezoeker langsloopt en zegt, hé, maar dat herken ik, want dat is net dat hoekje van die verpakking van dat ene ijsje wat ik vaak eet. Of zoiets dergelijks. Dus de hulp van het publiek is nog altijd welkom hier.

Het was het geval bij 63 dodelijke ongevallen en 263 ongevallen waarbij gewonden vielen. In totaal gebeurde er de afgelopen 3 jaar bijna 1800 ongevallen met lachgas. Meestal was er sprake van rijden onder invloed, agressief of onveilig rijgedrag en rijden zonder geldig rijbewijs of joyriding. Vaak is het lastig vast te stellen of lachgas de oorzaak was van een ongeluk, omdat er nu nog geen bloed- of speekseltest voor is. Het weer. Wisselend bewolkt is het met buien en natte sneeuw. Aan zee is kans op onweer, hagel en windstoten. De temperatuur loopt vandaag langzaam op naar 4 tot 6 graden. Ook morgen vallen er buien en in de avond in het oosten mogelijk ook natte sneeuw. Leiden die windstoten nog tot problemen op de weg, Tim Schaap? Nou, de drukte in de spits neemt langzamerhand af, maar er zijn wel flink wat ongelukken gebeurd. Dus wellicht is daar een verband in te vinden. Waar het nu nog vaststaat is voornamelijk de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Daar ging het zojuist mis bij Rijswijk. Daar gebeurde een ongeluk, daar is nu de linkerrijstrook dicht. Dat zorgt voor 7 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein en 3 kwartier vertraging. Omrijden kan vanaf Rotterdam over de A20 en de A13. Wat verder opvalt is de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Vanaf Purmerend tot aan Avenhoorn een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A9 ging het ook mis vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Beverwijk is de rechterrijstrook dicht, daar 20 minuten extra. De A12 nog vanuit Den Haag naar Utrecht. Daarbij Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer file. Daar zijn opruimwerkzaamheden bezig na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. 30 minuten extra. En tot slot nog de A31 vanuit Harlingen naar Leeuwarden. Daar bij Franeker is de weg dicht door een ongeluk. Het verkeer kan er omheen via de af- en oprit. Hou daar rekening met 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ster. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. In de Koude Oorlog proberen Oost en West elkaar in alles de loef af te steken. Dat schaken was voor de Russen een enorm propagandamiddel. Dat leidt tot pesterijen en provocaties. Zijn vader, die zat bij de BVD, die was toen al bezig met de psychologische oorlogvoering. Koude Oorlog, morgen om 21:15 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, waar vind je op dit moment nog een goede loodgieter of elektricien? Technische bedrijven kampen met een groot tekort aan goede vakmensen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW in Brabant wil daarom dat leerlingen op het MPO en de HAVO verplicht een dagje meekijken met vaklieden. Ze kunnen dan zien dat deze impopulaire beroepen wel degelijk leuk kunnen zijn. Contact met Manon Pijnenburg van VNO-NCW Brabant en Zeeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gebeurt dit niet al lang? Ik dacht eigenlijk dat in ieder geval de mbo's deze contacten met het bedrijfsleven wel hadden. Nou, het gebeurt wel op lokale, regionale schaal. Maar met name waar de bedrijven daar hard aan trekken of scholen de weg naar de bedrijven goed vinden. En dat is nog niet overal even goed. De wil is er wel, dus we merken dat we bedrijven graag willen en de scholen ook even openstaan. Maar om echt die connectie goed te maken, daar kunnen we nog stappen in nemen. En zeker als het gaat om het informeren van de rolmodellen. Dus de leerlingen die komen al op heel veel plekken. Maar de rolmodellen en de beïnvloedaars eromheen, dus de docenten, decanen en de ouders, daar hebben we echt nog een wereld te winnen. En u wilt leerlingen dus gaan verplichten om een snuffelstage te beginnen? Ja, nou, en verplicht is natuurlijk een heel groot woord. Maar we willen inderdaad samen met het onderwijs kijken hoe we het onderdeel kunnen laten zijn van het curriculum. Waardoor zij veel beter achter de deuren van de bedrijven en van de beroepen een goed beeld kunnen vormen van de beroepen in de breedte en zeker ook van de beroepen waar krapte heerst. Maar dat vergt dus werk aan 2 kanten. Die opleidingen moeten het opnemen in hun programma. Maar de bedrijven die moeten ook wel echt tijd maken om die jongeren rond te leiden en te enthousiasmeren. En ze hebben het vaak al zo druk. Ja, dat klopt. Maar je merkt toch van 2 kanten dat die wil er zeker wel is. Maar dat we het wel met elkaar nog moeten organiseren. En de bedrijven hebben er uiteindelijk heel veel baat bij. Want zij hebben op dit moment heel erg last en steeds meer last van te weinig nieuw talent. En hoe kan het dan? Zij zullen ook iets moeten doen. Nee, sorry, gaat u verder. Zij zullen iets moeten doen, zegt u. Ja, zij zullen iets moeten doen. Ja, de noodzaak is hoog. Want waarom zijn die beroepen zo impopulair? Nou, dat is een goede vraag. Enerzijds hebben we sowieso te maken met ontgroening. Dus we hebben steeds minder, op dit moment steeds minder kinderen. En daarmee dus ook überhaupt, hè, en als we kijken naar de economische groei daartegenover en de vergrijzing, zit daar een discrepantie tussen wat we met elkaar vragen als bedrijf en welk aanbod er ligt. En daarnaast is het de vraag, kiezen ze voor de juiste beroepen en worden er keuzes gemaakt voor de beroepen waar krapte heerst? We zien ook dat er heel veel keuzes worden gemaakt voor beroepen waar we uiteindelijk niet zoveel werk hebben. En daar moeten we iets aan doen. En dan zitten we met name bij de beroepen, de vakberoepen, hè, dus met name nog het werken met de handen, hebben enerzijds te maken met een verkeerd imago, doordat de beroepen misschien wat minder zichtbaar zijn. Die moeten we zichtbaarder maken. Dat is heel erg belangrijk. Dus dat je op die manier uiteindelijk ook zorgt dat de jongeren de juiste keuze kunnen maken op basis van een goed beeld. En dat het nu nog te veel afhangt van wat de mensen om hen heen, dus de ouders en de docenten, aan ze vertellen. Want en wat dat je is ziet, niet altijd een goed beeld. Ja, want wat je ziet nu is dat heel veel mbo'ers willen juist na hun diploma doorstromen naar het hbo. Dat geldt ook voor havisten. En het wordt toch ook gestimuleerd, een leven lang leren, een hoge opleiding. Ja. Is dat een probleem? En dat is op zich heel goed. Nou ja, op zich is het heel goed, hè. Dus dat leven lang leren is iets waar we helemaal achter staan. Maar het moet wel om de juiste reden zijn. En nu lijkt het soms dat doorleren is inderdaad de trend. Maar dat het inderdaad, dat het lijkt alsof het niet oké is om een beroep te gaan doen met je handen. Dus of een kok of een loodgieter te worden. Of een beroep in de techniek. Maar dat iedereen gaat voor de arts of de advocaat. En dat het met name vanuit de ouders heel erg gestimuleerd wordt. Maar het beeld wat er misschien heerst rondom het eventueel vies werk in de techniek, of misschien wel de kans die je hebt of het salaris, die zijn vaak heel vertekend. Want de schaarste in de vakberoepen, die zorgen er juist voor dat je heel erg zekerheid hebt qua baan en zeker ook een mooi salaris kunt verdienen. Ja, noem eens wat bedragen voor een gemiddelde loodgieter. Poeh, nou, een loodgieter vind ik heel lastig, want dat is niet, ik zit niet in die sector zelf, dus dat vind ik heel lastig om te noemen. Maar als ik bijvoorbeeld even kijk naar de techniek, als je kijkt naar de hbo-beroepen of de mbo-beroepen, daar zit eigenlijk geen verschil meer tussen. Dus een goede vakman, die verdient bij ons, echt een senior vakman, die verdient bij ons toch zeker €4.000 bruto in de maand. Nou, dat is een mooi bedrag. Ja. Succes met de snuffelstages, de verplichte snuffelstages die er mogelijk aankomen. Dank. Manon Pijnenburg van VNO-NCW Brabant en Zeeland. Every time I look. Anything you want, you got it. Anything you need. You got it. Roy Orbison, you got it. De kritiek van Jan Publiek. Er is weer van alles. Vergeten vragen en verkeerde platen aankondigen. Maar we beginnen met zo'n vergeten vraag. Het boek Omdenken staat al 250 weken in de Nederlandse bestseller top 60. En daarom sprak jij, Simone, vanochtend met schrijver Bertolt Gunster. En dat is een indrukwekkend record natuurlijk. 250 weken op die lijst. Maar het boek staat natuurlijk niet al die weken op plek 1. En Lars vroeg zich daarom af welk boek de lijst aanvoert. En dat is wel een leuke vraag natuurlijk. Dus het op de nummer 1 positie stond. Tada! De Da Vinci Code van Dan Brown. Die heeft al 44 weken op nummer 1 gestaan. Overigens voert Dan Brown ook de lijst aan van auteur die het langst op nummer 1 heeft gestaan met zijn boeken. In totaal 86 weken. En dan nog één klein weetje als we kijken naar het aantal boeken die de nummer 1 positie hebben gehad. Wint Nikki French. Want het schrijvers-echtpaar schreef tot nu toe 15 boeken naar toch veel, nummer 1. Jeetje. En dat lees ik helemaal niet voor, die tekst. Heb jij hem gelezen trouwens, Da Vinci Code? Da Vinci Code zeker. En Nikki French heb ik een stuk of 5, 6 boeken van gelezen. Oké, okay. Ja. Ik niet. En dan, in gisteravond gemist, rond 6:10... hoorden we ambulancemedewerker Jan Hoefnagel aan tafel bij Bo, die uitlegde hoe hij soms meerdere rondes moet rijden met de ambulance voor een bed gevonden wordt in het ziekenhuis. En dat vond S. de Kat interessant, maar de keuze voor de muziek erna vond hij wat ongepast. Drive-by was dat van Train. Hij vraagt zich af in de app, kan daar wat meer op gelet worden? Tja. Ja, onze regisseur die kiest dan een nummer uit die lijst. Die was zich er niet van bewust dat het wellicht inderdaad ongelukkig aansloot. Ja, anders had hij misschien een ander plaatje gekozen. En hij knikte ook achter het glas. Ja, dus volgende keer gaan we dat anders doen. Het is ook lastig. En dit was echt puur toeval, inderdaad. Ja. Ja, en over muziek gesproken. Ook vandaag herinnerde jij luisteraars dat ze kunnen reageren op ons programma, hè, wat we hier dus bespreken. Maar vlak voordat je die oproep deed, moest er ook nog een plaat afgekondigd worden. Een hit uit 1992, moet ik zeggen. Crowded House, Weather With You. Ja, dat deed ik natuurlijk expres, hè? Nee. Ja, dan was het een van omgedraaid, geloof ik, hè? Ja, ik zat gewoon niet op te letten. Laten we het daarop houden. Precies. En die plaat kwam, geloof ik, wel rond op een ander moment, toen Diana Woei het weer kwam brengen. En Lucas vraagt zich af, is dat nou expres omgedraaid? Want Diana zei ook nog andere dingen die daarmee te maken hadden. Moet even luisteren. Nou, morgen in de ochtend op een enkele bui na droog, maar weinig ruimte voor de zon. Smiddags regen en de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Dus ja, het is vingertoppen koud weer. Dat vonden wij wel een leuk begrip, hè? Ik vond het ook een heel mooi woord voor Scrabble. Precies, inderdaad. En er was een luisteraar die vroeg zich af, was de rubriek nog wat leeg dat dit allemaal besproken werd op die manier, dus dat die plaat ook na Diana Woei kwam. Maar dat was niet zo, hè? Nee, dat is helemaal niet zo. Dat gaat allemaal toevallig. Het hangt aan toevalligheden aan elkaar hier. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Gaan we nog even naar Tim Schaap voor de situatie op de weg. Ja, het wil nog niet echt vlotten op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Rijswijk gebeurde daar een ongeluk. Daar zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Daar nu 7 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein en daar meer dan een uur vertraging. Omrijden kan via de A20 en de A13. Wel goed nieuws over de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Je hoorde misschien wel een paar keer voorbij komen vandaag. De weg is dan nu weer net weer vrij na een ongeluk. Er staat nu nog 2 kilometer file voor Voorburg. Daar 10 minuten extra. En tot slot nog wel de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Beverwijk is nog altijd de rechterreis ook dicht door een ongeluk. Houd daar rekening met een kwartier vertraging vanaf knooppunt Velzen. Het is 18 minuten over 9. Onderzoek doen op 5 kilometer hoogte is niet altijd een pretje. Als iemand dat weet, is het wel Walter Immerzeel. Hij is hoogleraar berghydrologie en geregeld op de flanken van de Himalaya te vinden, daar waar de gletsjers zijn. Vorige week keerde hij terug van een nieuwe expeditie in Nepal. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het een mooie trip? Ja, het was een prachtige trip. Het was fantastisch om daar weer terug te zijn na ruim 2 jaar. Want u bent begonnen met onderzoek in de bergen al jaren geleden, begrijp ik. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Eigenlijk al sinds ongeveer 2003, 2004 doe ik al onderzoek in dat gebied. En wat is de belangrijkste onderzoeksvraag? Nou, wij doen onderzoek in het hooggebergte. En wat we eigenlijk willen proberen te begrijpen is hoe de watercyclus in het hooggebergte werkt. En ook wat de impact is van klimaatverandering op die watercyclus. En hoe de wateraanvoer naar de benedenstroomse gebieden gaat veranderen in de toekomst. En welke trend ziet u dan na zoveel jaar, 8 jaar onderzoek? Nou ja, we hebben een aantal gletsjers die we natuurlijk heel nauwlettend in de gaten houden. En we zien eigenlijk elk jaar dat we daar terugkomen dat die gletsjers die trekken per jaar zo'n 50 tot 100 meter terug. En ze worden een meter dunner. Je ziet ook al veranderingen in waar de sneeuwlijn zich bevindt. Dus je ziet allerlei visuele dingen in dat stroomgebied. Elke keer dat we terugkomen zien we veranderingen. En zie je dan ook inderdaad meer overstromingen? Meer de overstromingen die gebeuren, die gebeuren eigenlijk een stuk lager dan echt hoog in de bergen. Maar wat we wel, in het afgelopen jaar bijvoorbeeld, dan zijn er, de moessonregens zijn ontzettend sterk geweest. En ook het gebied waar wij nu zijn geweest de afgelopen weken, die is ook heel hard getroffen door een overstroming in juni. En wij hebben eigenlijk geprobeerd om te begrijpen waar dat dan precies vandaan komt. Want het brongebied ligt heel erg hoog in de bergen, maar de impact van de overstroming die ligt zo 20, 30 kilometer verderop. En waar komt dat dan vandaan? Zijn jullie daar uitgekomen? We zijn er wel deels uitgekomen. Het was een jaar waarin heel veel sneeuw is gevallen. En daarnaast ontzettend veel extreme regenval. Eigenlijk een beetje overeenkomstig wat we ook hier in Nederland hebben gezien. Dus in een aantal dagen is daar ongeveer 200 mm neerslag gevallen. En in een gebied met zulke steile hellingen en zulk extreem terrein leidt dat eigenlijk meteen tot een hele grote overstroming. En waarom doet u specifiek daar in de Himalaya onderzoek en niet bijvoorbeeld in de Alpen, wat dichter bij huis? Ja, de Himalaya is eigenlijk een soort hotspot hè, qua klimaatverandering en natuurrampen. De bergen zijn gigantisch hoog, het hoogst van de hele wereld. De hellingen zijn heel erg steil. En tegelijkertijd wonen er heel veel mensen en zijn er allerlei ook ontwikkelingen in de bergen. Er worden heel veel waterkrachtcentrales gebouwd. Er gaan steeds meer mensen in de bergen wonen. Er worden steeds meer bruggen en wegen gebouwd. Dus die kwetsbaarheid van dat gebied is ontzettend groot. Dus de impact van de verstoring van die waterafvoersystemen, die is veel groter daar in die gebieden? De mensen en de infrastructuur zijn ook veel minder goed op voorbereid op zulke extreme gebeurtenissen. En wordt die dan puur veroorzaakt door de opwarming van de aarde, al die problemen? Nou, dat kun je niet per se zeggen, maar het speelt zeker wel heel vaak een rol. Het is heel moeilijk om één specifieke overstroming toe te dichten aan klimaatverandering. Maar wat we wel zien in de afgelopen jaren is dat we zien steeds vaker overstromingen, steeds meer extreme regens. En als je dat dan combineert met steeds meer menselijke activiteit in de bergen, dan is dat een soort tikkende tijdbom. En je kun je erop wachten dat het regelmatig verkeerd gaat. Want steeds meer menselijke activiteiten, gaan toch steeds meer mensen wonen? Of zijn dat meer bedrijven die zich daar vestigen? Er gaan ook meer mensen wonen, er worden meer wegen gebouwd. En een heel groot punt in dit gebied is ook dat er heel veel waterkrachtcentrales worden gebouwd. Voor een arm land als Nepal is dat natuurlijk een belangrijke bron van inkomsten. Maar goed, de planning van dat soort waterkrachtcentrales, dat gaat niet altijd even goed. Dus die worden vaak op plekken gebouwd die kwetsbaar zijn. Het is ook een gebied waar veel aardbevingen kunnen optreden. In combinatie met een extreem klimaat kan dat tot grote problemen leiden. Ja, u gaat daar dus al jarenlang naartoe, naar die gletsjers. Ziet een verontrustende trend. Wat gebeurt er vervolgens met de informatie die u daar ophaalt? Die proberen wij ook. We doen ook grote projecten waar we ook mensen bij betrokken hebben die gespecialiseerd zijn in wetenschapscommunicatie. Ik werk heel nauw samen met een instituut in Nepal. Dat heet ICIMOD, het International Center for Integrated Mountain Development. Die hebben ook heel veel contacten met beleidsmakers. Dus wij proberen ook altijd onze onderzoeksresultaten zo goed mogelijk te vertalen dat ook beleidsmakers daar wat aan hebben. En verandert er daardoor ook iets? Heeft u dat gezien in de afgelopen jaren? Dat door het onderzoek dat u heeft gedaan, dat er aanpassingen zijn gemaakt? Nou, dat gaat natuurlijk langzaam. En je kunt niet als individuele onderzoeker of kleine onderzoeksgroep verwachten dat je zeg maar alle problemen met betrekking tot natuurramp en klimaatverandering in dit gebied echt gaat veranderen. Maar je merkt wel dat zeg maar die communicatie met beleidsmakers, dat steeds beter gaat, dat het steeds vaker op de politieke agenda's komt. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel een impact heeft, ja. Ja, u noemde net de aardbeving. Dat was in 2015, het gebied waar u net was, was natuurlijk een zware aardbeving. 2015, wat is daar nog van terug te zien? Ja, dat was zeker het gebied waar wij heel vaak komen, is toen ontzettend hard getroffen door een hele grote ijs- en rotslawine die getriggerd werd door die aardbeving. En het grootste dorp in die vallei is eigenlijk bedolven onder een laag puin van 20 meter, waarbij 250 mensen ook zijn omgekomen. Maar je ziet ook wel dat de mensen daar heel erg veerkrachtig zijn. Dus een groot deel van het dorp is weer herbouwd. Mensen zetten de schouders eronder, maar natuurlijk is dat onderliggende leed is niet verdwenen. En dat merk je nog altijd als je daar weer komt. Ja, hoe zie je dat? Wat merk je daar dan van? Nou ja, dat zit nog steeds heel dicht aan de oppervlakte bij de mensen. Ze zijn nog steeds bang als er bijvoorbeeld een grote lawine is. Ze vragen ons ook vaak of het nog vaker gaat optreden. Ja, dus aan dat soort dingen kun je dat gewoon merken. Dat het een enorme impact heeft gehad. Dat is toch een vraag waar uw fascinatie voor de bergen vandaan komt. Want u gaat daar keer op keer naartoe. Ja, ik krijg die vraag natuurlijk vaak. Je komt uit Nederland, er is hier geen berg te bekennen. Dus waarom ben je daar steeds? Ja. Dat is een beetje ook gewoon een persoonlijke liefde voor de bergen. Al vanaf mijn jeugd, ook met mijn familie en mijn vrouw ben ik heel vaak in de bergen geweest. We hebben 2 jaar in Nepal gewoond, dus daar is het eigenlijk allemaal uit voortgekomen. En de komende jaren, wat zijn uw plannen nog? De komende jaren ben ik van plan om... De afgelopen 10 jaar heb ik eigenlijk vooral gekeken naar die watercyclus. En hoe gaat de waterafvoer in dit gebied veranderen? Maar ik ben wel tot de conclusie gekomen dat eigenlijk het omgaan met die extreme en hoe klimaatverandering extreme beïnvloedt, dat dat toch wel een van de grootste uitdagingen is voor dit gebied. Dus het onderzoek in de komende jaren wil ik vooral daarop gaan focussen, om dat beter te begrijpen en ook om daar betere adviezen voor te maken. Wat maakt u zich grote zorgen? Ja, ik maak mij wel zorgen hoor. Zeker om, aan de ene kant is het natuurlijk klimaatverandering. Aan de andere kant is die steeds maar toenemende activiteit in de bergen. Dus dat is eigenlijk een soort, je kunt erop wachten dat steeds vaker fout gaat. Dus wat dat betreft maak ik me wel zorgen, ja. Dank. Walter Immerzeel, hoogleraar berghydrologie aan de Universiteit van Utrecht. 1, 2, 3 voor de dag. In Duitsland spreekt de regering zich mogelijk uit voor een algemene coronavaccinatieplicht. Ook in Duitsland is de zorg overbelast. Bovendien is bijna 20% van de bevolking niet of niet volledig gevaccineerd. Een algemene coronavaccinatieplicht moet bijdragen aan een weg uit de crisis. Daarnaast worden mogelijk ook andere maatregelen genomen. Alleen wie gevaccineerd of genezen is, mag nog naar theater, restaurant en sportschool. En ongevaccineerde mensen mogen nog maar 2 mensen thuis ontvangen. Voor boeren die duurzaam willen ondernemen moet er nieuw overheidsbeleid komen. Dat staat in het adviesrapport Boeren met Toekomst van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat vandaag wordt gepresenteerd. Krijn Koppen van de commissie over de insteek van dat rapport. Nou ja, uiteindelijk kun je boeren wel vragen om duurzamer te produceren, maar zij zijn ook wel afhankelijk van wat wij in de winkel kopen of wat de partijen daartussen, de retail en de voedselondernemingen en de banken en dergelijke ook daar gaan helpen en wat voor prijs die voor die duurzame producten bieden. Dus we moeten een beetje net als in de auto-industrie waar we een slag maken naar elektrische auto's, moet je ook bij voedsel zorgen dat ook die hele keten door die slag wordt gemaakt van niet alleen concurreren op de laagste kostprijs, maar op het meest duurzame voedsel, zeg maar. In Groningen begint vanmiddag de rechtszaak rond de aanslag op de lokale journalist Willem Groeneveld op 19 augustus van dit jaar. Justitieredacteur Remco Andringa volgt de zaak. Remco, er staan 2 mannen terecht. Hoe luidt de aanklacht? Het is een behoorlijk zware verdenking. Niet alleen brandstichting, maar ook poging tot moord. En dat houdt in dat het Openbaar Ministerie denkt dat de 2 verdachten van plan waren om deze Groningse journalist ook echt wat aan te doen. Volgens regionale media staan ze bekend als complotdenkers, corona-ontkenners. Er zouden artikelen van Groeneveld over specifiek die onderwerpen, dat zou de aanleiding kunnen zijn geweest voor de Molotov-cocktail die bij de verslaggevers in huis naar binnen is gegooid. En heel kort, speelt de toenemende agressie tegen journalisten een rol in deze zaak? Het is vooraf met zekerheid niet te zeggen, maar ik kan het me wel voorstellen. Want je ziet vaak toch dat officieren van justitie en ook rechters zich uitspreken over bepaalde maatschappelijke tendensen. En die actualiteit uiteindelijk ook laten meewegen in hun oordeel over de zaak. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. Gaan we tot slot nog even naar Niels Heidhuis om te horen wat er zometeen in Spraakmakers wordt besproken. Niels. Ja, we kunnen hier wel een soort, weet je deze nog, oudje rubriek van maken, Simone. Mm. Mehdi van der Laan. Jazeker. Ja. Ken ik nog. Ken je nog? Ja, die naam zeker wel, kennen we nog. Zij is tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Maar ze was natuurlijk ooit ook staatssecretaris voor media. En dat komt van pas in het mediaforum, want ze is spraakmaker. En we gaan het onder andere hebben over de NPO. De positie die die koepel heeft. Daar komt een groot stuk over van Follow the Money. Is inmiddels een voorstuk over verschenen. Dus dat is een mooi discussiemoment. En met haar praten we dus over de banken die een grote rol hebben bij het bestrijden van witwassen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die meldingen van ongebruikelijke transacties? Dat zouden de banken ook wel eens willen weten. Zeker, dat gaan we zo meteen horen bij Niels Heidhuis in Spraakmakers. Het is bijna 9:30, dus eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws met Katrien. Ik wens u een hele fijne dag. NPO Radio.